آزم صاحب دامت برکاتہ ہوں. بہت ہی خوشنما لہجے میں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد توصیف بیان کر رہے تھے. حضرات محترم, آج کی اس تاریخ میں روح پرور ہندوستان اصلاحی کانفرنس میں میں اپنے اسٹیج پر علماء کرام کا یہ ہجوم اور طاقت سے ملا آپ تمام حضرات کی شرکت, اس کو دیکھ کر کے بے حد آپ تمام حضرات کا ممنون و مشکور ہوں. ایسا کم دیکھنے میں آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنا پرکیف موسم بہار ہے, کیسی خوشیوں کی گھڑی ہے, کتنا سنہرا موقع ہے کہ آج کی یہ تاریخ اصلاحی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے, جس میں لوگ تسلسل کے ساتھ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور بیدابانہ پروانہ بار چلے آ رہے ہیں. نہ گرمی کا احساس ہے اور نہ روشنی اور تاریخی کا, مگر رسول کے دیوانے اور اللہ کے مقبول بندے اس انداز کے ساتھ آ رہے ہیں جیسا کہ پانی کا دھارا ندی نالوں میں تسلسل کے ساتھ بہ رہا ہو. ماشاءاللہ جگر دیکھو, نور ہی نور ہے, باہر ہی باہر ہے, سرور ہی سرور ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارا عالم دودھ میں نہایا ہوا ہے. ہر قسم نہ کس پر کیسے مستی چھائی ہوئی ہے, ہر ایک کلی مسکرا رہی ہے, ہر ایک چہرے پر تازگی و تازگی کے آثار ہیں. اور کیوں نہ ہو دوستو, یہ اجلا اجلا سا سماں, یہ مہکی مہکی سی فضا, یہ مست مست ہوا, یہ سب کے سب جھوم جھوم کر خوشی کے زمزمے گاتے ہیں, فرحت و انتقال محسوس کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ انوار و تجلیات کی برکھا ہو رہی ہے, اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کو یہ مجزہ روح پرور سنایا ہے کہ جہاں کہیں ایسی روحانی اور نورانی محفل منعقد ہوتی ہے تو ملائکہ جیسی مقدس مخلوق شرکائے مجلس کو اپنے دلوں میں لے لیتے ہیں اور رحمت اللہ انہیں تھاپ لیتی ہے اور بارگاہ الہی سے ان پر سکینہ نازل کیا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ سعادت و خوش قسمتی کی بات تو یہ ہے کہ خود رب العالمین ان کا ذکر و تذکرہ ملائکہ سے کرتے ہیں, ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اثر جس سے جو جان بھری ذکر خدا ہوتا ہے, جہاں سے ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, سب کرم کے نوازے جاتے ہیں, یہ خدا کا اصول ہوتا ہے. اب آئیے بہاریں جن کی آمد پر سدا خوشیاں مناتی ہیں, بہاریں جن کی آمد پر سدا خوشیاں مناتی ہیں, وہ جن راہوں سے آتے ہیں وہ راہیں مسکراتی ہیں, وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیش نہ یارو, وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیش نہ یارو, کہ جانے جن کے اندازے تو یہاں پر جھوم جاتے ہیں. اور یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں, یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ پڑے ہیں پڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں کو نیتا ہے ان کا شجرا, ایسے درویشوں سے نیتا ہے ان کا شجرا, جن کے قدموں میں سے علاج پڑے رہتے ہیں. اب میں اس شخصیت کے حضور گزارش گزار ہو رہا ہوں جہاں ہزاروں کے مجمے کو سمجھی کی بخشی جاتی ہے, میدان خلافت کا شہرت یافتہ شہسوار جو آج کی چاندنی میں چاند کی طرح نکل کر, تاروں کی چمک میں تاروں کی طرح چمک کر, پھولوں کی رنگینی میں رنگ کی طرح کھل کر, گلستانوں کی تازگی, گلوں کی شادابی, ماہ و انجوں کی شبد زاری میں ایک ایسے جدید صالحین کو مدعو کر رہا ہوں جن کے اندر ایک طرف علم زاری کا جاہو جلال ہے تو دوسری طرف علم باطن کا کمال بھی ہے. وہ اگر دل کے اجالے میں میدان قلم کے شہ سوار ہیں تو رات کی تاریخی میں عادل شر زندہ دار بھی ہیں. جن کے لیے یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ جن کے سینے میں ہو روشن خود ملت کے چراغ, جن کے سینے میں ہو روشن خود ملت کے چراغ, دل تو دل جن کے دھڑکتے ہو دماغ, انہیں چند تنہیدی کلمات کے ساتھ دست رفت عرض کر رہا ہوں. مہمان خصوصی بینگلور کرناٹک کی سرزمین سے تشریف فرما ہماری ابنا اور حقیر کی دعوت پر چلے آئے ہیں حضرت اختر مولانا سید انور شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ. حضرت محترم کا میں استقبال کرنا چاہوں گا ان چار مصروں سے. اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ, اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ, اس قاتل فنکشن کو سجانے کے لیے آ, اور بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے, بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے, اس روئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ. حضرت محترم مطلب خطابت پر تشریف فرما ہو کر کے ہم کا نئی رسم فرما بیان سے متفق فرمائے. پانی کے لیے کوئی بیٹھ جائیے تو اشارہ کر دیا بکسی والا بخارا بھی نور تیار رکھے گا منعقد ہو رہا ہے نو اپریل کو مروز جمعرات بعد نماز صاحب حضرات اپنی شرکت اور نلیب آباد اسٹیٹ گراؤنڈ میں 24 اپریل کو ایک عظیم الشان اجلاس منعقد ہوگا جس میں مہمان خصوصی ہوں گے مولانا قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہ آپ حضرات اپنی شرکت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز اور وقار علماء کرام سامعین نظام اور پردانشین خواتین اللہ تعالیٰ کا دیوانا کرم اور اللہ تعالیٰ کا احسان اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین اسلام کی نسبت سے جمع کروایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے کیمرے کا استعمال مت کیجیے گا معاذ سامی نے کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور یہ سلسلہ کائنات کے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا اور ختم الرسول سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پیغمبروں میں مختلف مراتب اور مقامات رکھے ہیں. بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لیکن ان میں میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سید الاولین سید الآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے افضل اعلیٰ بہتر ہے. حتیٰ کہ پچھلے جو پیغمبر آئے ان کے لیے لازم تھا کہ اپنی نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رسالت کا وہ اقرار کرے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ تعالی نے آپ کا مقام اتنا اونچا فرمایا کہ جو چیز آپ کی طرف منسوب ہوئی اور آپ کی طرف نسبت کی گئی اللہ نے اس کو بھی چمکا دیا. مدینہ طیبہ زمانے جاہلیت کے اندر اس کو یثرب کہا جاتا تھا جس کے معنی تباہی اور بربادی کے تھے. سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بابرکت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس یثرب کو طیبہ بنا دیا طیبہ بنا دیا منورہ بنا دیا. علماء نے لکھا ہے اس دنیا میں جو شہر ہے جتنے خوبصورت حسین خوشبودار نام مدینہ طیبہ کے ہیں کائنات کے اندر کسی اور شہر کے نہیں. محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک اور آپ کے قدم مبارک کا یہ صدقہ اور زبیر ہے. پہاڑ ہزاروں ہیں لیکن فرمایا کہ احد پہاڑ جنتی ہے. مجھے اس طرح سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اس لیے کہ اس کی نسبت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو گئی. ہزاروں لاکھوں پہاڑوں کے غار ہیں لیکن غار ہرا اور غار ثور کا مقام دنیا کا کوئی پہاڑ اور دنیا کا کوئی غار نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کی نسبت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہو گئی. مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کا کعبہ پہلے بھی تھا صفا بھی تھا مروہ بھی تھا منا بھی تھا مزدلفہ بھی تھا عرفات بھی تھا مسعا بھی تھا مطاف بھی تھا حجر اسود بھی تھا حطیم بھی تھا. لیکن اس کے مقام کے اندر جو اونچائی آئی اور اس کے عظمت میں جو چار چاند لگے یہ اللہ کے قرآن سے پوچھئے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے قدم مبارک کا نتیجہ ہے اور صدقہ ہے کہ آپ نے اس سرزمین کو مکرمہ بنا دیا. اسی طرح ہر پیغمبر کی امت ہے، ہر پیغمبر کی ایک قوم ہے، پیغمبر کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس امت کا، اس قوم کا وہی درجہ اور مقام ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے اونچے ہیں، اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے جوتوں کے صدقے میں آپ کی امت کا مقام بھی سب سے اونچا فرمایا۔ اور ابدی ازلی کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ڈگری دی، میڈل دیا، اوارڈ دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، نہ ایسی امت پہلے آئی نہ قیامت تک آ سکتی ہے، سب سے بہترین امت ہے، آئی آخر میں۔ کوئی امت تو جانا دور کی بات، پچھلا پیغمبر بھی جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ امت کے سارے اپرادھ جنت میں نہ چلے جائیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا مقام اتنا اونچا فرمایا، کتنے پیغمبروں نے دعائیں کی، اے اللہ ہماری نبوت و رسالت لے لیجئے اور بدلے میں صدیق بنائیے، فاروق بنائیے، عثمان بنائیے، طلحہ زبیر، صحابہ، پیران پیر، جنید بغدادی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ، نہیں اس امت کا ایک ادنا فرد بنا دیجئے۔ کیا خصوصیات دیکھے ہوں گے، کیا فضائل دیکھے ہوں گے، کیا کمالات دیکھے ہوں گے کہ پیغمبروں نے دعائیں کی اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، وہ بحیثیت امتی اس امت کے اندر تشریف لائیں گے۔ انجیل کی تلاوت نہیں کریں گے، انجیل پر عمل نہیں کریں گے، اپنے اوپر نازل کردہ جو نماز تھی وہ نماز اس کیفیت سے نہیں پڑھیں گے، یہی بخاری شریف پڑھیں گے، یہی ترمذی پڑھیں گے، یہی کلام پاک کی تلاوت کریں گے، اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر آپ نماز پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، زکات دیں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے۔ حضرات، مجموعی طور پر اور انفرادی طور پر اللہ نے اس امت کا مقام بہت اونچا، اعلیٰ، افضل کیا ہے۔ امت کے ذیلی شعبے، نچلی سطح کے جو شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک ایک محکمے کی ایک ایک فضیلت ہے۔ عالم کی فضیلت، حافظ کی فضیلت، عابد کی فضیلت، تاجد گزار کی فضیلت، داڑھی رکھنے والے کی فضیلت، نوجوان کی فضیلت، مرد کی فضیلت، عورت کی فضیلت، شادی شدہ کی فضیلت، شادی شدہ میں میاں کی فضیلت، بیوی کی فضیلت، بچہ پیدا کرنے کی فضیلت، درد دہ کے اندر انتقال کر جائے شہادت کی فضیلت، کاروبار کی فضیلت، تاجر کی فضیلت، لاکھوں شعبے ہیں۔ میں یہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، تمہیدی طور پر میں آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ سیرت پاک کے آئینے میں، قرآن و حدیث کے آئینے میں آپ کھڑے ہو کر دیکھیے کہ میرا اور آپ کا مقام کیا ہے اور درجہ کیا ہے، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، امت کے بچوں کا کیا مقام ہے، امت کے نوجوانوں کا مقام کیا ہے، امت کے مردوں کا مقام کیا ہے، امت کے غریبوں کا مقام کیا ہے، امت کے امیروں کا مقام کیا ہے، امت کے مجاہدوں کا مقام کیا ہے، امت کے متعلموں کا مقام کیا ہے، امت کے معذر کا مقام کیا ہے، امت کے امام کا مقام کیا ہے۔ یہ صرف جزوی طور پر ایک اجمالی نظر ڈالیے قرآن اور حدیث کے آئینے میں، کائنات کے اندر اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ دوسری طرف مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور زمین سے لے کر آسمان تک آپ حقانیت کا چشمہ لگا کر دیکھیں، وڈ گلوب سامنے لگا کر دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک کتے کے حقوق کی سامالی پر پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے، ایک پالتو جانور کے حقوق کے تعلق سے پرچش کی جا رہی ہے، اگر کوئی جانور کو مار دیتا ہے، اگر کوئی کتے کو مار دیتا ہے، اگر کوئی بکری کو مار دیتا ہے، ہندوستان کے اندر جو فارسٹ جنگلات کا نظام ہے، رات کے 6 بجے یا 9 بجے سے لے کر صبح کے 6 بجے تک گیٹ کلوز کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہاں سے گزرنے والے جو وہیکلس ہیں، 4 پہیہ گاڑیاں 2 پہیہ گاڑیاں، ان کے دھوئے سے اور ان کے شور شرابے سے، ان کے ہارن سے، افضل المخلوقات کی چلک پھرت سے ایک کتے کو تکلیف نہ ہو، ایک ہاتھی کو تکلیف نہ ہو، ایک گیدڑ کو تکلیف نہ ہو، ایک شیر کو تکلیف نہ ہو۔ آپ دیکھیے گا کسی دیہات کے اندر گاڑی لے کر جائیے اور کسی کی بکری پر آپ گاڑی چلا دیجیے اور کسی کتے کو زخمی کر دیجیے، مقدمہ چلے گا۔ ہاں اس دنیا کے اندر آپ حقانیت کا چشمہ لگا کر، آئینہ لگا کر دیکھیں گے کہ ایک وہ مظلوم قوم ہے جو ظلم اور تشدد کی چکی کے اندر پس رہی ہے۔ صومالیہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، عراق اٹھا کر دیکھ لیجیے، فلسطین اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہندوستان اٹھا کر دیکھ لیجیے، یمن اٹھا کر دیکھ لیجیے، سعودی عرب اٹھا کر دیکھ لیجیے، افغانستان اٹھا کر دیکھ لیجیے، پانی کی قدر و قیمت ہے، ایک پرندے کی قدر و قیمت ہے، ایک جانور کی قدر و قیمت ہے، لیکن آج مسلمانوں کی کیا قدر و قیمت ہے؟ مسلمان کیوں پس رہا ہے؟ مسلمان کیوں جل رہا ہے؟ مسلم عورتوں کی عزت و آبرو کو کیوں لوٹا جا رہا ہے؟ نوجوانوں کو ٹاٹا کوٹا کے تحت کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ ہم نے کس کا کیا برا کیا ہے؟ ہم نے کون سی مندر کو ڈھایا ہے؟ ہم نے کون سے گردوارے کو گرایا ہے؟ ہم نے کس کا کس کی پراپرٹی کو چھینا ہے؟ ہم نے کس جائیداد کو دبایا ہے؟ ہم نے کون سا بم بلاس کیا ہے؟ ہم نے کون سا تشدد کا کارنامہ انجام دیا ہے؟ امن اور سلامتی کا پیغام دینے والی اگر کوئی قوم اس دھرتی پر ہے وہ مسلمان قوم ہے۔ دنیا کے اور مذاہب کے ماننے والے آپ ان کے ناموں سے اندازہ کر سکتے ہیں، کسی شخصیت کی طرف، کسی ذات کی طرف، کسی ملک کی طرف اس کی نسبت ہے، لیکن مذہب اسلام کی نسبت اللہ کے بنائے ہوئے دین ان الدین عند اللہ الاسلام سلامتی والے مذہب کی طرف ہے۔ اس کے ماننے والے کا نام مسلمان ہے، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ ان کی پہچان نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، داڑھی بھی ہے، خیرات بھی ہے، مساجد کی تعمیر بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، یتیموں کی پرورش بھی ہے، درخت کا بھی لگانا ہے، جانوروں سے بھی ہمدردی کرنا ہے۔ وہ قوم کا خیر کا کام ہے جس کو مذہب اسلام تعلیم، جس کی تعلیم نہیں دیتا۔ لیکن اس کا جو ٹریک مارک رکھا گیا، اس کی جو شناخت رکھی گئی، وہ یہ بات کے اندر رکھی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان کی شناخت اور مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے اور اپنے قول و فعل سے کسی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دھرم کا نام اسلام، سلامتی ماننے والے کا نام سلامتی کو ایکسپٹ کرنا اور قبول کرنا، اور ان کی آپسی شناخت، ایک دوسرے کو سلام اور رحمتی اور برکت کی دعائیں دینا، اور ان کا جو آئیڈینٹیفائی اور ان کی جو شناخت اور ان کا جو علم اور ان کا جو جھنڈا رکھا گیا، وہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر انما الاعمال بالنیات سے لے کر بخاری شریف کے اندر کلمتان حبیبتان تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسائل اس سے استنباط کیے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی نشانی امن بتائی گئی ہے، سلامتی بتائی گئی ہے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کے سوراخوں کے اندر استنجا مت کرو، پیشاب مت کرو کہ اس کے اندر ایک مخلوق رہتی رہتی ہے، سانپ رہتا ہوگا، بچھو رہتا ہوگا، سانپ انسان کو تکلیف دینے والا جانور ہے، بچھو ڈنگ مارنے والا جانور ہے، حج اشراف الارض رہتے ہوں گے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت دیکھیے کہ زمین کے اوپر بھی آسمان کے اوپر بھی وما صلی اللہ رحمت للعالمین کا نمونہ اور زمین کے اندر بسنے والے اشراف الارض کے تعلق سے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی پیشاب کی وجہ سے آپ کی گندگی کی وجہ سے اس مخلوق کو اذیت نہ پہنچ جائے اس مخلوق کو تکلیف نہ پہنچ جائے. ایک صحابی چڑیا کے گھونسلے سے بچے کو لے کر آتے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری ماں کے گوشت سے بچے کو چھین لیا جائے تم کو جو تکلیف ہوتی ہے یہی تکلیف اس چڑیا کی اما کو ہوتی ہے. واپس جب تک نہیں کرایا آپ قید سے نہیں بیٹھے رحمت کا مظاہرہ فرمایا دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا منافقوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ابو جہل کے ساتھ کیا سلوک کیا ایک لمبی سیرت طیبہ کا حصہ ہے. عبداللہ ابن ابی نے سلول جو آستین کا تام تھا اور منافقوں کا سردار تھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انتقال کے بعد اپنی چادر مبارک کیا اس کو کفن کے لیے نہیں دی کیا آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی کیا آپ نے بخاری شریف کی روایت ہے کہ قبر کو کھود کر آپ نے اپنا دعا مبارک اپنا خون مبارک معطر اس کے لبوں پر لگایا اور کہا کہ شاید اس وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے. علماء نے اسی حدیث سے استنباط کیا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے لیے اور کسی ضروری کاروائی کے لیے قبر کو دوبارہ کھودا جا سکتا ہے. بہرحال اسلام کی تاریخ امن اور سلامتی کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے. اس ہندوستان کے اندر 1947 سے لے کر اب تک اس سے پہلے 950 برس تک تقریباً مسلم حکمرانوں نے اس ہندوستان کے اندر حکومت کی. مسلمانوں میں آپ کو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جب کوئی عنوان ہے عنوان کی تحقیق کی جاتی ہے اور عنوان متعین کیا جاتا ہے سامعین اور علماء کا ایک طبقہ اس کے تعلق سے ایک مخصوص ابواب اپنے ذہن کے اندر لے کر آتا ہے کہ داڑھی کے بارے میں بات ہوگی اور پردے کے بارے میں بات ہوگی شادی کے رسوم و رواج کے بارے میں بات ہوگی حضور خرچیات کے بارے میں بات ہوگی. اصلاح معاشرہ ایک ایسا سمندر ہے کہ کلام پاک کی الف لام میم سے لے کر من الجن والناس تک کسی بھی آیت کا ترجمہ کیا جائے اور کوئی بھی حکم بیان کیا جائے اور کوئی بھی مسئلہ بیان کیا جائے وہ اصلاح معاشرہ کے ذمن کے اندر آتا ہے. مسلمانوں میں احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں میں بزدلی اور ہجڑے پن کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں میں آپ کا مقام آئینے کے اندر دکھانے کے لیے آیا ہوں. اس ہندوستان کے اندر 950 برس تک مسلم حکمرانوں نے حکومتیں کی یقیناً ان میں سے باغ کبوتر باغ رہے ہوں گے سانپ اڑانے والے رہے ہوں گے پتنگ اڑانے والے رہے ہوں گے لڑکیوں کے ساتھ ایش و عشرت کرنے والے رہے ہوں گے عشق و معاشقہ کرنے والے رہے ہوں گے تاج محل بنانے والے رہے ہوں گے اور محلات کے پیچھے اپنا سر پر لگانے والے رہے ہوں گے. لیکن ایک بات ہے کہ 950 برس کے اندر یہ گجرات بھی تھا 950 برس کے اندر یہ کشمیر بھی تھا 950 برس کے اندر اس ہندوستان کے اندر یہ مراد آباد بھی تھا یہ جمشید پور بھی تھا یہ میرٹھ بھی تھا یہ ملیانہ بھی تھا. اس 950 برس کے اندر کوئی اطلاع یہ بتا دے یقیناً ان میں کی بات کی زندگیاں ایش و عشرت کے اندر ضرور گزری ہیں لیکن نا انصافی اور کبھی انہوں نے عدل کے دامن کو چھوڑا ہو اور عدل کے دامن سے کنارہ کشی اختیار کی ہو کوئی میں کلام نہیں بتا سکتا. بلکہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جس پر زمین مبارک پر زمین سے لایا ہو شیر کرناٹک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے حکمرانوں کے اندر آلمگیر رحمت اللہ علیہ ہمارے حکمرانوں کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہجہاں کسی حد تک مذہبی آج جو ہے رہنما سمجھے جاتے ہیں حکمران سمجھے جاتے ہیں اس میں حضرت آلمگیر رحمت اللہ علیہ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکر مذہب بھری انسان تھے، تہجد گزار تھے، پنج وقت نمازی تھے۔ حضرت اقدس میرے پاس، مجھے آخری وقت دیا گیا، میں وقت پہ مختصر وقت کے اندر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت اقدس مولانا حسین احمد قلعی نبر اللہ مرکزہ جب شہر بنگلور تشریف لائے، ہمارے یہاں اکابرین جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی حاضری دیتے ہیں، اور وہاں آپ نے مراقبہ فرمایا اور آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئی اور آپ کو شرح صدر ہوا کہ اس ظالم انگریز نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تصویر کو اور آپ کے خاکے کو بغیر داڑھی کے پیش کیا ہے۔ حضرت کو بڑی تشویش تھی اور حضرت کو شرح صدر ہوا مراقبہ کرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ حضرت اقدس ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا چہرہ نور سے منور تھا اور سنت کی نور سے آپ کا چہرہ منور تھا، اور بادشاہ تھے آپ نے آپ، اور مکتوبات شیخ الاسلام کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت کے بعد ہندوستان ایک نئی کروٹ لے رہا ہے، ہندوستان ایک نئی فرقہ واریت کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہا ہے۔ حضرت اقدس مولانا اسرار الحق صاحب دامن برکاتہم العالیہ ایک طرف دارالعلوم دیوبند کے قاری اور دوسری طرف وہ بہار کے علاقے کے ایک مسترد اور محبوب ایمپی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا تھا کہ ہندوستان ہندوتوا اور ہندو راشٹر کی طرف قدم بڑھا چکا ہے، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ کون سی کروٹ لے گا اس کا پتہ ہندوستانیوں کو نہیں ہے، یہ حضرت کی بصیرت افروز ملا ہے۔ اور صاحبزادے شیخ الاسلام، جانشین شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامن برکاتہم العالیہ انہیں احوال کو جانچ پڑتال کرنے کے بعد قومی یکجہتی کانفرنس مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور ہندوستان کے جمہوریت پسند اور سیکولرزم کو ماننے والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر فرقہ واریت کا ناس کس طریقے سے جس رہا ہے، آنے والے حالات کس طریقے سے ملک کی تقسیم کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی نوعیت کا ایک جلسہ ہمارے یہاں شہر بنگلور کے اندر ہوا، اور حضرت ان قومی یکجہتی جلسوں کے اندر کرسچنوں کو لیتے ہیں، غیر مسلم رہنماؤں کو اور ادیان باطلہ کے رہبروں کو، پنڈتوں وغیرہ کو لیتے ہیں۔ کرناٹک کے پنڈت نے ایک بات کہی، الفضل ما شہد به آدا، کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنے دور حکومت کے اندر اس وقت انہوں نے جو مندروں کو پراپرٹی دی اور اس وقت انہوں نے جو پنڈتوں کو وظیفہ جاری کیا، آج ہندو، آج وہ طبقہ جو اسلام مسلمان دشمن ہے اور فرقہ واریت کے زہر سے زہر آلودہ ہے، اسلام مسلمانوں کی طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ یہ بات حضرت اقدس نے نہیں فرمائی، اس پنڈت نے کہی کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ مولوی کی تقریر جھوٹی ہو سکتی ہے، کاغذات جو لندن کی لائبریری کے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈاکومنٹ جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے پنڈتوں کو وظائف جاری کیے تھے، مندروں کے لیے عطیات دیے تھے اور زمینات دیے تھے، وہ تو جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اس نے ہزاروں کے مجمع میں للکار کر کہا کہ ہندوستانی مسلم حکمران جمہوریت کا بات تھے، سیکولرزم کو ماننے والے تھے، سب کو لے کر چلنے والے تھے، امن پسند تھے، انصاف پسند تھے، اسی لیے 950 برس کے اندر ایک فرقہ وارانہ فساد ہونا تو دور کی بات، کسی پولیس ہماری تھی، محکمہ ہمارا تھا، ڈپارٹمنٹ ہمارا تھا، فوج ہماری تھی، اور سپریم کورٹ ہمارا تھا، عدالتیں ہماری تھی، منصف ہمارے تھے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس 950 سال تاریخ کے اندر کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم نے کسی کے کتے کو بھی مارا ہو اور کسی کے جانور کو بھی مارا ہو۔ مسلمانوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ آج بھی آپ حقیقت کا چشمہ لگا کر، آئینہ لگا کر دیکھیں، کون کس کے ساتھ کھلواڑا کر رہا ہے، کون کس کا ٹھٹکا کر رہا ہے، کون کس کا مذاق اڑا رہا ہے، کارٹون کس کا بنایا جا رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ سے مقدس کلام کے اور آپ کے اندر غلاظت میں بیٹھ کر مسجدوں کے اندر ڈال رہا ہے۔ حضرات، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ مکہ مسجد حیدرآباد کی ہماری ہے، میری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہماری ہے، مالی بہو کی مسجد ہماری ہے، ہمیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ مقدر میں جیل ہے، مقدر میں موت ہے، مقدر میں گولیوں سے بھننا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ بچانے پر آ جائے، پوری دنیا کی ملٹری ہماری مخالف ہو جائے، پوری دنیا کی حکومتیں ہماری مخالف ہو جائے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، یہ بال سر کا اب داڑھی کا بیمہ کرنا تو دور کی بات، زیر ناف بال کو بھی چھو نہیں سکتے۔ اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو امریکہ کی سپر پاور ہونے کا نعرہ ہمارے کانوں کے اندر نہیں ڈالا گیا تھا، ہتھیارات کا نعرہ ہمارے کانوں کے اندر نہیں ڈالا گیا تھا۔ ہمارے اندر سپر کھانے والے اور کتا کھانے والے اور شراب پینے والے، بدکاری کرنے والوں کی طاقت اور سپر پاور ہونے کا نعرہ، واشنگٹن کا نعرہ، وائٹ ہاؤس کا نعرہ، برطانیہ کا نعرہ، اقوام متحدہ کا نعرہ اور ناٹو کا نعرہ، نہیں نہیں، اللہ بچانے پر آئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ افغانستان کے ایک آنکھ والے ملا کو دیکھو کہ پوری ناٹو اس کے خلاف ہے، پورا یہودی اس کے خلاف ہے، پورے نصارا اس کے خلاف ہے، پوری عیسائی اس کے خلاف ہے، پورا اپنے آپ کو فرعون کا دعویٰ کرنے والا، سپر پاور کی طاقت کا دعویٰ کرنے والا اس کے خلاف ہے۔ باحیات کا ہے اور عزت کی زندگی جی کر شہادت کو سینے سے لگا کر بجھائے گا۔ موت جب آنی ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اب جب موت آنی ہے، اللہ تعالیٰ محافظوں کے گھیرے کے اندر ہندوستان کے شریمتی کی موت کا جو ہے منظر ہمیں نہیں دکھاتا تھا۔ محافظ لگے ہوئے تھے، باڈی گارڈ لگے ہوئے تھے، وہ موت سے بھاگ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے محافظوں اور باڈی گارڈوں کے ذریعے سے اس کا موت کا سامان فراہم کر دیا۔ اللہ مارنے پر آئے، محافظ اور باڈی گارڈ موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اللہ بچانے پر آئے، زمین آسمان کی دنیا کی فرعونیت کی طاقتیں اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں۔ افغانستان کے 75% حصے پر آج بھی اعلی کلمۃ اللہ کا جھنڈا بلند ہے، کلام پاک کے احکامات کو نافذ کیا جا رہا ہے، حدیث پاک کے احکامات پر عمل کیا جا رہا ہے۔ کسی نوجوان کے بھائی کے لال کی مجال لئی کہ جس کی ماں نے اسے دودھ پلایا ہو، حجام کی دکان میں جا کر اپنی داڑھی کو ترچھوا لے، کسی مائی کے لال کی مجال لئی کسی خاتون کی کہ جس کی ماں نے اسے دودھ پلایا ہو کہ بے پردہ ان گلیوں کے اندر چلے جائے۔ آج بھی اس مولوی کا پردہ چلتا ہے، اس قرآن کا حکم چلتا ہے، مسلمانوں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ ڈرے وہ جو چوریاں کرتے ہیں، ڈرے وہ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، ڈرے وہ جو ملاوٹ کرتے ہیں، ڈرے وہ جو ووٹ کے بدلے نوٹ کا معاملہ کرتے ہیں، ڈرے وہ جو کارگل کی لڑائی کے اندر ہندوستان کی فوجیوں کے تابوت کا جنہوں نے سودا کیا، جنہوں نے ہندوستان کی فوجیوں کا خون کا سودا کیا، ڈرے وہ جو ہندوستان کے اندر زمین سے لے کر آسمان تک کا گھٹالا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم نے کون سا گھٹالا کیا؟ زمین کا گھٹالا ہو، چائے کا گھٹالا ہو، وہ کوٹ کا گھٹالا ہو، 3G کا گھٹالا ہو، ہیلی کاپٹر کا گھٹالا ہو، ہوائی جہاز کا گھٹالا ہو، ہم نے کس کا کیا بگاڑا؟ کلام پاک کی توہین کرنے والا دہشت گرد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنانے والا ایک نمبر کا نسل حرامی کتا دہشت گرد ہے۔ حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب، حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ کون ہے، کون ہے خون کی ندیاں بھگانے بہانے والا کشمیر کے اندر، میرٹھ کے اندر، ملیالہ کے اندر، مظفر نگر کے اندر، مراد آباد کے اندر؟ زمین کو لہو سے انہوں نے سر کر دیا، سرخ کر دیا۔ کوئی مسجد کے اندر چپل پہن کر نہیں جاتا، بم بلاس کرے گا۔ مزاروں کا ماننے والا اس کی طرف پشت نہیں کرتا، افطاری کے وقت بم بلاس کرے گا۔ مالیگاؤں کی جامع مسجد میں شب برات کے وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ایک انقلابی رات ہے، تقدیر کے بنانے کی رات ہے، مسلمان بم بلاس کرے گا۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں میں چپل میں گندگی رکھنے والا سیڑھیاں نہیں چڑھتا، بم بلاس کرے گا۔ جامع مسجد ہماری، مکہ مسجد ہماری، خواجہ بیوی کی درگاہ ہماری، مالیگاؤں کی جامع مسجد ہماری، بم تم بلاس کرو، کتنا فرد عورت تم ہو، فساد تم کرو، نوجوانوں کے کانوں کے اندر چیز پگھلا کر نہیں جا سکے گا، ان کے پیشاب کی جگہ کرنٹ اور بجلی کے جھٹکے نہیں دیے گئے، ان کو معذور نہیں کیا گیا اور ان پر دہشت گردی کا لیبل نہیں لگایا گیا۔ مسلمانوں، اس ہندوستان کا مسلمان مخنث نہیں ہے، نامردہ نہیں ہے، حضرت خالد بن ولید کو ماننے والا ہے، محمد بن قاسم قاسم کی روحانی اولاد ہے، محمود قدمی کی روحانی اولاد ہے، قاسم نانوتوی کی روحانی اولاد ہے، رشید احمد بندوہی کی روحانی اولاد ہے، حسین احمد بدنی کی روحانی اولاد ہے، شیخ الہند کی یہ روحانی اولاد ہے۔ آج کا فرقہ پرست اگر یہ کہتا ہے کہ اس ملک کو ہم اسپین بنائیں گے، اس ملک کو ہم اندلس بنائیں گے، ہسپانیہ بنائیں گے، اس لیے کہ اندلس پر اسپین اور ہسپانیہ کے اندر انہی مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت کی، اور یہ جہاں کے فرقہ پرست وہاں جا کر انہوں نے معائنہ کیا، انسپیکشن کیا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی بیٹھ کھلی کی جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کے تشکل اور آئیڈینٹیفائی کو ختم کیا جائے۔ آج کے اس گرتپور کے مجمع سے علماء کرام اور یہاں کے جواب مرکزی مجاہد ساتھیوں کی موجودگی کے اندر میں فرقہ پرستوں کو پیغام دیتا ہوں کہ ہندوستان اور اندلس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ اندلس وہ تھا کہ وہاں انار کا درخت نہیں تھا کہ جس کے اندر پڑھنے پڑھانے والے جو محمود نہیں تھے، وہ اندلس وہ تھا کہ جسے قاسم نانوتوی نصیب نہیں ہوا تھا، وہ اندلس وہ تھا کہ وہاں ریشمی رومان کی تحریک چلانے والا نہیں تھا، وہ اندلس وہ تھا کہ شیخ الہند کو شیخ الاسلام جیسا قادم اور شاگرد رشید نہیں ملا تھا، وہ اندلس وہ تھا کہ جہاں رشید احمد گنگوہی ان کو نصیب نہیں تھا، وہ اندلس وہ تھا کہ جہاں اشرف علی خان ان کو نصیب نہیں تھا، وہ اندلس وہی وہ تھا کہ جہاں شاہ ولی اللہ ان کو نصیب نہیں تھا، وہ اندلس وہ تھا جہاں ان کو شاہ عبدالعزیز ان کو نصیب نہیں تھا، وہ اندلس وہ تھا کہ ٹیپو سلطان شہید ان کو نصیب نہیں تھا۔ ہاں وہ خیال کے اندر دلی کے قابل چیزیں نظر آتے ہیں، ہاں وہ خیال کے اندر بھی یہ نہ سوچنا، ہمارے صبر کو بستری نہ سمجھنا، ہجڑا پر نہ سمجھنا، قرآن کا بدلا ہم دیوی دیوتاؤں کے مکھ سے دے سکتے تھے، تمہارے آسمانی بیٹوں سے دیا کر سکتے تھے، لیکن مذہب اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ تم کارٹون بناؤ، کارٹون کا جواب کارٹون سے دیا جائے، مذہبی کتابوں کی توہین کا جواب مذہبی کتابوں کی توہین سے دیا جائے۔ اسلام امن پسند تھا، ہے، رہے گا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ہم صبر کے جام پی کر رہ رہے ہیں، اسے گزری مت سمجھو، یہ صبر کا پیمانہ، یہ صبر کا جام جب فریز ہو جائے گا، اس ہندوستان کے اندر شیخ الہند کی روحانی اولاد پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی، شیخ الاسلام کی روحانی اولاد انار کے درخت کا پایا، انار کے درخت کے نیچے پڑھنے پڑھانے والے جو محبوب تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ گول انگریز جن کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یہی شیخ الہند تو تھا، یہی شیخ الاسلام تو تھا، یہی اشرف علی تھانوی تو تھا، یہی رشید احمد گنگوہی تو تھا، یہی امداد اللہ مہاجر وقتی تو تھا، یہی ظالم شہید تو تھا، اور یہی اکابرین علماء دیوبند ہی تو تھے کہ ان کو اس جگہ ڈھکیل لیا کہ جہاں چھ چھ پہلے سورج ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ علماء دیوبند، مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الدین مولانا محمود الحسن، علماء دیوبند حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ ہماری خاموشی اور صبر کو آپ بزدلی نہ سمجھیں، وہ طاقتور پاورفل قوم کہ جس کی حکومت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، کس نے جس طرح غول کرنے پر مجبور کیا، یہ الگ بات ہے۔ ہندوستان کے 15 اگست کے جھنڈا لہرانے کے موقع پر، یہ الگ بات ہے کہ 26 جنوری کی یوم جمہوریت بنانے کے موقع پر ان کو گاندھی جی کا نام یاد آتا ہے، جواہر لال نہرو کا نام یاد آتا ہے، شاستری جی کا نام یاد آتا ہے. مسلمانوں اس کا سے کمتری کو نکال کر دیکھو. اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم, میرا شیخ الہند نہ ہوتا یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا, شیخ الاسلام نہ ہوتا یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا, ریشمی رومال کی تحریک نہ ہوتی یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا, یہ ہمارے اقادیر نہ ہوتے, ہمارے اقادیر نہ ہوتے یہ ہندوستان آزاد نہ ہوا ہوتا. گاندھی جی ہندوستان کی آزادی کی لڑائی 1947 سے یہ مرتب کرتے ہیں. 1857 تک, ایک صدی تک اس ہندوستان کے اندر انگریزوں سے برسر پیکار قوم سے قوم تھی. نعرہ تبدیل زور سے کہیے بھائی, نعرہ اس طریقے سے یاد پڑھو, نعرہ تبدیل, نعرہ تبدیل, علماء دیوبند, حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد کمزوری رحمۃ اللہ علیہ, اقادر دیوبند, نعرہ تبدیل, حضرت مولانا سید امیر شاہ صاحب مدد اللہ. افریقہ کی جنگلوں کے اندر, افریقہ کے ملک کے اندر گاندھی جی لا پڑھ رہے تھے, قانون کی کتابیں پڑھ رہے تھے. حضرت اقدس شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ, وہ دارالحدیث کے اندر درس حدیث دینے کے بعد ہندوستان کے عوام کے سامنے وقت قطب, وقت ابدال, وقت کا شیخ الحدیث, وقت کا اللہ والا اپنے دامن کو پھیلا کر ایک ایک سکہ بھیک لے کر, گاندھی جی کو ٹکٹ کے لیے پیسہ نہیں تھا, ہندوستان کی جد و جہد آزادی کی تحقیق میں شامل و سب سے پہلے کیا, درس آزادی کا جو سبق دیا حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ پر. گاندھی جی کو آب و خیال میں بھی پتا نہیں تھا کہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا پتا تھا کہ گاندھی جی ہندوستان آئے, اور یہاں کے علماء نے یہ سوچا ہندوستان ہمارے رنگی تہذیبوں کو ماننے والا اور مختلف مذاہب کو ماننے والا ایک ملک ہے, ان کو ساتھ لیے بغیر جد و جہد ہندوستان کی آزادی نہیں ہو سکتی. چنانچہ حکیم اجمل خان نے آج جو نہرو کیمپ کہا جاتا ہے مہاراشٹرا کے بارڈر کے علاقوں میں, جیسے بیجاپور ہے, ہگلی ہے, بیلگام ہے, اور بامبئی کا مہاراشٹرا کے وہ علاقے جو کرناٹک سے سٹے ہوئے ہیں, جس کو دیوبندی کیمپ پہلے کہا جاتا تھا اور جسے جواہر لال نہرو کی ٹوپی کہا جاتا ہے, یہ حکیم اجمل خان رحمت اللہ علیہ نے ایک اجلاس کے اندر بطور اعزاز کے جواہر لال نہرو کو اپنی ٹوپی پہنائی تھی, اس لیے تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو تحریک آزادی کے اندر. اس ہندوستان کے اندر جو آج ترانہ پڑا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ترانہ ہے. اس ملک کو ہم نے ترانہ دیا, اس ملک کو ہم نے سیکولرزم دی, اس ملک کو ہم نے جمہوریت دی, اس ملک کو ہم نے آزادی کا پروانہ دیا, اس ملک کو ظلم اور ستم اور تشدد سے ہم نے چھٹکارا دلایا. یہ آج نہیں ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ جو باطل کے برسر پیکار باطل کے پجاری ہوتے ہیں وقتی طور پر ان کو مہلت دیتا ہے. مسلمانوں ان کی مہلت سے تم دھوکے میں نہ آنا, ان کی فرونیت سے دھوکے میں نہ آنا. اللہ کا دستور ہے اللہ فوراً نہیں پکڑتے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. اللہ کہتے ہیں ہم ڈھیل دیتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں. فرعون کو اللہ نے ڈھیل دیا تھا, نہیں دیا تھا. نمرود کو اللہ نے ڈھیل دیا تھا, نہیں دیا تھا. حامان کو اللہ نے مہلت دی تھی, نہیں دی تھی. شداد کو مہلت دی تھی, نہیں دی تھی. ابو جہل کو وقت دیا تھا, نہیں دیا تھا. اس کا شیوا کو, یہ اللہ کا دستور ہے. اس وقت آدم کے اندر جو وقت چل رہا ہے وہ انگلی لہوم ان کئی متین کی تفسیر کا وقت چل رہا ہے, وہ انگلی لہوم دین کا وقت چل رہا ہے. آج باطل والوں کی زبان چل رہی ہے, آج فرقہ پرستوں کے نعرے بلند ہو رہے ہیں, آج یہ 6 پیسے کی عورت ہے کرنے والی گندگی کرنے والی ناپاک عورت مسلمانوں کے تعلق سے لپیٹائی کر رہی ہے کہ دو بچوں سے زیادہ یہ بچے پیدا کرے تو ہندوستان کی رکنیت اور ہندوستان کی آئیڈینٹیفائی سے ان کی شناخت کو ختم کر دیا جائے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ایک وقت تھا کہ فرعون انا رب العالا کا دعویٰ کر رہا تھا, ایک وقت تھا کہ قارون یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس زمین آسمان کے خزانے کی کنجیاں ہیں, ایک وقت تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نمرود کا جب مناظرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے مناظرہ بنانے والا وہی تھا, اب اس نے یہ کہا کہ مناظرے میں اگر سے میں شکست کھا چکا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج الحمد للہ تمہارے رب کو مار دوں گا, تمہارے خدا کو قتل کر کے رکھ دوں گا. بلے پر چڑھا اور اس نے تیر چلایا, میرا رب چاہتا میرا اللہ چاہتا تو منارے پر چڑھتے ہوئے اسے ہارٹ اٹیک آ سکتا تھا, اس کے پیر کو پال جا سکتا تھا, اس کے ہاتھوں کو لکڑا آ سکتا تھا, اس پر غشی تاری ہو سکتی تھی, اس پر بے ہوشی تاری ہو سکتی تھی. اللہ فرماتے ہیں وہ انگلی لہو میں ڈھیل دیا کرتا ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جب تیر آسمان کی طرف چلایا الٹا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پرندے کو اس کی عزت میں لے آیا, وہ پرندے کے تیر لگا اور لوٹ کر آیا تو وہ تیر خون آلود تھا, وہ چرخ ہو چکا تھا. تو پھر اس نے یہ کہا کہ دیکھو ابراہیم ہم نے تمہارے خدا کو بھی مار دیا ہے, یہ تیر دیکھو خون آلود ہو چکا ہے, آج فرقہ پرستوں کا تیر چل رہا ہے, آج فرقہ پرستوں کی زبان گدھے کے عزب تناسل سے زیادہ لمبی ہو چکی ہے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں, ہر آنے والے اخبار کے دن ایک بریکنگ نیوز مسلمانوں کے تعلق سے, قرآن کے تعلق سے, ہر نئے کے تعلق سے, کلام پاک کے تعلق سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بکواس کے طور پر آ رہی ہے. ولا تحیلو ولا تحزنو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم کرنے کی کوئی بات نہیں, حوصلہ پست کرنے کی کوئی بات نہیں, ہم سر بلند تھے ہیں اور رہیں گے. یہ ہے کہ ہماری اکابرین کے اشارے کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سب وہ اشارہ کریں گے, ہماری عورتیں کھولا پنسا کا ڈھول ادا کریں گی, سب وہ اشارہ کریں گے, ہمارے بچے معاذ اور معافیس کا رول ادا کریں گے, سب وہ اشارہ کریں گے, ہمارے نوجوان محمد بن قاسم اور محمود بدنی کا رول ادا کریں گے, حضرت خالد بن ولید حضرت عمر الخطاب کی فضاحت کا مظاہرہ کریں گے. ہماری خاموشی اور ہمارے صبر کو کوئی گزری نہ سمجھے. ہم کلام پاک کا پاور رکھتے ہیں, ہم کلام پاک کی طاقت رکھتے ہیں. ہم پیدا ہوئے تو ہمیں دنیا کی, ہمیں زمین کی, ہمیں ہتھیاروں کی, ہمیں اے کے 47 کی, ہمیں گولا بارود کی, ہمیں بغیر پائلٹ کے سیارے کا خوف نہیں گرایا گیا, اس کی بڑائی نہیں بیان کی گئی, ہمارے کانوں کے اندر جو رس گھولا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, ہتھیار بڑا نہیں, گولا بارود بڑا نہیں, فرعون بڑا نہیں, نمرود بڑا نہیں, شداد بڑا نہیں, آمان بڑا نہیں, واشنگٹن بڑا نہیں, وائٹ ہاؤس بڑا نہیں, ناٹو بڑا نہیں, ہتھیارات بڑے نہیں, طاقت حکومت بڑی نہیں, بلکہ ان کے بارے میں میرے رب نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہل البیوت لبیت العنکبوت. میرے اللہ نے کہا ان ہتھیاروں کو دیکھ کر, ان طاقتوں کو دیکھ کر, ان قوتوں کو دیکھ کر, ان پائلٹوں کو دیکھ کر, ان ہوائی جہازوں کو دیکھ کر, ان راکٹ لانچروں کو دیکھ کر, اس آر ڈی ایکس کو دیکھ کر, اس گولا بارود کو دیکھ کر تم ڈرو نہیں, اس لیے کہ ان کی طاقت میرے نزدیک مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے. جس کو ایک رینگتا ہوا بچہ, ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہوا بچہ پیشاب کر کر وقت پڑنے پر مکڑی کا جالا گرا دے گا. اللہ نے وہ طاقت اور وہ قوت ہمارے پاس رکھی ہے. مسلمانوں احساس کمتری کو ختم کرو, بزدلی کو ختم کرو. کیوں ہم سب ہمت ہو اگر ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس نہ ملا ہے؟ یم پی ہمارے لوگ کہتے ہیں مسلمان اس لیے کمزور ہے, انتہا اتفاق نہیں, اس کا یہ نہیں ہے, اس کا یہ نہیں, نہیں ہے، اس کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اس کا وزیر اعظم نہیں ہے، 57 ملک تو ہمارے ہیں، زمین کا پیٹرول ہمارا ہے، زمین کا لوہا ہمارا ہے، زمین کا خزانہ ہمارا ہے، معدنیات ہمارے ہیں، کیا کر لے رہے ہیں؟ وہ 57 مسلم ممالک ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، زمین کے خزانے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کی عرش والے کی مدد چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے۔ مسلمانوں، جیت ہمارے حق میں مقدر ہے، فتح ہمارے حق میں مقدر ہے، کامیابی ہمارے حق میں مقدر ہے، ایک قدم کا فاصلہ ہے مسلمانوں۔ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار کا دامن برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ بدر کی نصرت کے لیے آسمان سے جو فرشتے نازل ہوئے تھے، وہ فرشتے ابھی واپس نہیں ہوئے ہیں، وہ ان کے انتظار میں ہیں۔ امت کا نوجوان سب اپنے چہروں کو ہلاکت سے بچائے گا، امت کی خواتین سب بازاری عورتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گی، امت کا امت کے نوجوان سب اپنا آئیڈیل صدیق و فاروق کو بنائیں گے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنائیں گے۔ سنیں، ہتھیارات پر ناز ہو تو ہو، گولا بارود پر ناز ہو تو ہو، بغیر پائلٹ اور بغیر انجن کے سولار پاور سے چلنے والی راکٹ ٹیکنالوجی اور ناسا پر ناز تو ہو، ناز ہونا تو ہو، سفر کرنا تو کرو، چیز کرنا تو کرو، بھرن کرنا تو کرو، ہمیں خدا کی قدرت پر اعتماد ہے، خدا کی ہمیں قدرت پر، طاقت پر اور قوت پر اعتماد ہے، جس نے قوم سموت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، قوم عاد کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، قوم نوح کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا، تم سے بڑھ کر سینسر ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، بجلی کے بغیر تم کام نہیں کر سکتے، کمپیوٹر کے 2% کے کمپیوٹر کے بغیر تم کام کر نہیں سکتے، سولار انرجی کے بغیر تم کام نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ اپنے ذاتی عقل اور ذاتی قوت کے بل بوتے پر وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا السَّفْرَ بِالْبَحْرِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَصْبَحُوا فِيهَا الْفَسَادُ۔ وہ طاقت و قوت رکھنے والے، پہاڑوں کو تراشنے والے، تراش کر محلات بنانے والے، وہ فرعون جو میخوں والا، وہ فرعون جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ماہر تھا، احاذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اس کے محل کا فاؤنڈیشن، اس کے محل کا پایا، اس کے محل کے پلر نظر نہیں آتے تھے، بہتی ندی کے اوپر اس نے اپنے محل کو تیار کیا تھا۔ تمہاری کیا سائنس ہوگی، تمہاری کیا ٹیکنالوجی ہوگی کہ بجلی کے بغیر، سولار انرجی کے بغیر، کمپیوٹر کے بغیر، کرنٹ کے بغیر تم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ اتنے بڑے سائنسدان، اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی قوت والے کو سب والے ہی مربع کا سوتا عذاب، عذاب کا کوڑا آیا، عذاب کا کوڑا برسا، تو آج زمین کے کھنڈرات سے اس معذب قوم کی نشانیاں نکل رہی ہے۔ انشاءاللہ قرآن کی توہین کرنے والے، نبی کا کارٹون بنانے والے، نبی کی فلمیں بنانے والے، چاند کی طرف اشارہ کر کر چھوٹنے والے، ان کا چھوٹ آنے میں تاخیر ہے لیکن آئے گا، ان کے منہ پر پڑے گا، اور پھر ہمارے شہداء کے قبروں کے پاس جا کر یہ معافی مانگیں گے، منت کریں گے، سعادت کریں گے، ہمیں معافی دے دو، اللہ کے عذاب نے ہمیں گرفتار کر لیا ہے، اللہ کے عذاب نے ہمیں پکڑ لیا ہے۔ مسلمانوں، اگر ان کے پاس وائٹ ہاؤس ہے، لوگ کہتے ہیں صاف ناٹو ان کا ہے، اقوام متحدہ ان کا ہے، یونائٹڈ نیشن ان کا ہے، اور ان کو ورلڈ بینک ان کی ہے، اور دنیا کے اتنے ممالک کے فوجی ان کے ہیں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ابو جہل یہ کہا تھا کہ ہمارے لنا عزا ولا عزا لکم، عزا ہمارا ہے، ان کے ڈپارٹمنٹ، ان کے محکمے الگ تھے، اولاد دینے کا بھگوان الگ تھا، کاروبار میں ترقی دینے کا دیوتا الگ تھا، بارش برسانے والا دیوتا الگ تھا، تو جنگ کے اندر کامیابی دینے والا جو دیوتا تھا وہ عزدہ تھا۔ اس نے نعرہ بلند کیا، لنا عزدہ ولا عزدہ لکم، عزدہ ہمارے لیے ہے، عزدہ تمہارے لیے نہیں۔ تو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس ابو جہل کے شیر کا اس کا جواب دو، للکار کر جواب دو۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے، تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہاری نصرت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے نصرت کا جو وعدہ کیا, اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا, وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے, اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے, نبی کے غلاموں کے ساتھ کیا ہے. گھر واپسی کی بات کریں, لو جہاد کی بات کریں, فرقہ واریت کی بات کریں, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. ایک ہاتھی جائے گا, ہزاروں کتے بھونکیں گے, ہاتھی کی ذات پر, ہاتھی کی صفات پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. یہ ہم کا تر امتیاز ہے. اہل باطل بھوکا کرتے ہیں, اہل باطل چیخا کرتے ہیں, ہر سور نام دکھایا کرتا ہے, ہر کتا اسے دیکھ کر بھوکا کرتا ہے. اس لیے مسلمانوں کوئی گھبرانے کی بات نہیں, اس لیے ان کو اپنی طاقتوں پر, اپنے ناٹوں پر, اپنے یونائٹیڈ نیشن پر, اپنی ورلڈ جان پر اور اپنے اقوام متحدہ پر, اپنے ہتھیاروں پر اور اپنے ناپا پر ناز ہے. اللہ کا قرآن ان کے پاس, کلام پاک کی 6666 آیتیں کس کے پاس ہیں, کلام پاک کی 114 سورتوں کے کس کے پاس ہے. نعرہ تکبیر, لگے سے بولے گا زور سے بولے, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا انور شاہ صاحب, حضرت مولانا انور شاہ صاحب, علماء دیوبند, کلام کلام پاک. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اس کی ہیبت اور اس کی خشیت سے پہاڑ چورا چورا ہو جاتا. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقنا منها وحملها الانسان. زمین بڑا ہے, انسان بڑا ہے, زمین بڑا ہے, آسمان بڑا ہے, وہ سب کس کی بڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ کلام پاک, ہم زمین و آسمان پر ہم نے پیش کیا, فابين ان يحملها, اس کو اٹھانے سے اس کی طاقت اور قوت اور ہیبت اور خشیت کو مد نظر رکھ کر ان دونوں نے انکار کر دیا. مسلمانوں, ایک ایسا اللہ کا کلام پاک 6666 آیتیں ہمارے پاس ہیں, اللہ کا حرم ہمارے پاس ہے, حجر اسود ہمارے پاس ہے, زمزم کا کنواں ہمارے پاس ہے, صفا ہمارے پاس ہے, مروہ ہمارے پاس ہے, مطاف ہمارے پاس ہے, حتیم ہمارے پاس ہے, رکن عراقی ہمارے پاس ہے, رکن شامی ہمارے پاس ہے, حجر اسود ہمارے پاس ہے, مینا ہمارے پاس ہے, عرفات ہمارے پاس ہے, مزدلفہ ہمارے پاس ہے, جنت البقیع ہمارے پاس ہے, جنت المالا ہمارے پاس ہے, مسجد نبوی ہمارے پاس ہے, حرم مکی ہمارے پاس ہے, حرم بدنی ہمارے پاس ہے, ریاض الجنہ ہمارے پاس ہے, گنبد قبرا ہمارے پاس ہے, امی جان عائشہ ہماری ہے, خدیجہ ہماری ہے, بیوی فاطمہ ہماری ہے, صدیق ہمارے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں, چاند زندگی میں نہیں دیکھا, ایک مرتبہ دکھا دیجیے گا, دیکھ لیجیے, بھرپور دیکھ لیجیے. پیران پیر رحمت اللہ علیہ ہمارے ہیں, حضرت فاروق ہمارے ہیں, بدر کا مالک ہمارا ہے, احد کا مالک ہمارا ہے, شہادتیں ہمارے پاس ہیں, حنین ہمارے پاس ہے, تبوک ہمارے پاس ہے, داڑھی کی سنت ہمارے پاس ہے, مسواک کی سنت ہمارے پاس ہے. مسلمانوں, زمزم کے تعلق سے کہا گیا ماؤ زمزم علی ماں چھری والا, اتنا عام کیجیے اس کی عبادیت کو کہ جس مقصد کے لیے زمزم پیا جائے گا یہ سوچ کر کیا جائے گا کہ فرعون تباہ ہو جائے, یہ سوچ کر کیا جائے گا کہ وقت کا نمرود تباہ ہو جائے, یہ سوچ کر کیا جائے گا کہ وقت کا شداد تباہ ہو جائے, یہ سوچ کر کیا جائے گا کہ وقت کا حامان تباہ ہو جائے, یہ سوچ کر کیا جائے گا کہ وقت کا ہارون زمین کے اندر پھنس جائے. اللہ تعالیٰ نے صرف زمزم کے ایک قطر, زمزم کے ایک قطرے کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ پوری دنیا کے وجود کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور ایسے لاکھوں چیزیں ہمارے پاس ہیں. طاقت والی پاورفل بخاری کس کے پاس ہے, وہ غزوہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ جس کے اندر شکست جیسی حالت ہو رہی تھی, صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ممکن ہو کوئی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم سے ٹوٹ رہی ہو, اور جب غور و فکر کیا گیا پتا چلا کہ مسواک کا استعمال سفر میں نہیں ہو رہا ہے, اور اور صبح میں جب شاخیں توڑ توڑ کر مسواک کرنے لگے, اس سنت کی برکت سے کیا وہ قوم شکست نہیں کھائی؟ اور ان کے جو ہے سکستانداروں نے کہا کہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں ہمیں چبانے کے لیے. مسلمان نوجوانوں, امت مسلمہ کی ماں اور امت مسلمہ کی بیٹیوں, صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے کامیابی اور ناکامی کے اندر, ایک قدم کا فاصلہ ہے کلمہ طیبہ کے پرچم لہرانے میں اور ترنگا کے پرچم کے اندر, ایک قدم کا فاصلہ ہے اللہ کے احکامات, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام عدل اور نظام امن کو قائم کرنے, اور نام نہاد جمہوریت اور سیکولرزم کو درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہے, صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے. کلام پاک کے 26ویں پارے میں سورہ محمد کے اندر اللہ نے اسے ایک قدم کی وضاحت کی ہے, ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں. علماء مفسرین نے لکھا ہے دین پر چلو گے, سنتوں کو اپناؤ گے, نوجوان چہرے پر داڑھی رکھے گا, نماز کا اہتمام ہوگا, عورتیں پردوں کا اہتمام کریں گی, حلال و حرام کی تمیز ہوگی. مسلمانوں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, کل نکلنے والا سورج اپنی کرنوں کے اندر یہ پیغام لائے گا, ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ لوگ جاؤ جب جاؤ ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہو کر کلمہ پڑھیں گے, انشاءاللہ باطل قومیں ہمارے برتن صاف کیا کریں گے, ہمارے جانوروں کا پیخانہ صاف کیا کریں گے, ہمارے گھروں کے بھنگی بنا کریں گے, ہماری ٹوائلٹ کو صاف کیا کریں گے. مسلمانوں آسمان خیر و تلے ہو سکتا ہے, زمین اوپر جا سکتی ہے, مرد بچہ جن سکتا ہے, برف حرارت دے سکتی ہے, آگ ٹھنڈک دے سکتی ہے, سمندر میں آگ لگ سکتی ہے, اللہ کا پیغام جھوٹا نہیں ہو سکتا, نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. فقل جال وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, اب آیا باطل مٹ گیا, باطل مٹنے کے لیے ہے. آج فیصلہ کر کر دو کہ داڑھی حق ہے یا داڑھی مڈانا حق ہے, آج فیصلہ کر کر دو کہ سود لینا دینا حق ہے یا حلال کی روزی حق ہے, آج فیصلہ کر کر دو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا حق ہے یا سلیمہ گھروں کو آباد کرنا حق ہے, آج فیصلہ کر کر دو کہ امت کی ماں اور بہنیں, امت کی بیٹیاں, کسی کا نام زہرا, کسی کا نام فاطمہ, کسی کا نام زلیخا, کسی کا نام عائشہ, ایسی بازاری عورتوں کے کپڑے پہن کر جاتے ہیں. ہمیں متنبہ کیا گیا کہ ڈینجر الفاظ مت استعمال کرے. میں یہ کہتا ہوں کائنات کے اندر سب سے بدترین گالی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ کفر کی گالی ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر, کیا آپ نے گالی دی؟ کیا آپ نے کہا وہ جہنمی کتا ہے؟ کیا آپ نے کہا وہ یہ تو علماء نے تعبیر کی ہے کہ اعتقادی طور پر اگر نماز کا منکر ہے وہ کافر و چمار ہو جائے گا, ہڑبت ہو جائے گا, عملی طور پر اللہ کے یہاں حجت چلے گی, اللہ کے یہاں پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے, محدثین کے اقوال چلیں گے, علامہ انور شاہ کشمیری کا قول چلے گا, حضرت شیخ الہند کا قول چلے گا, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کس کی ہمت, کس کی طاقت, کس کی قوت اللہ کے سامنے ہمت کر سکے, اللہ کے سامنے نقشائی کر سکے. اللہ اگر یہ کہے کہ میں تمہاری تعبیر کو نہیں مانتا, نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے, جمعہ جمعہ میں نماز پڑھ کر آٹھ دنوں کی نماز چھوڑنے والا کافر ہے. مسلمانوں داڑھی منڈاؤ اور داڑھی کے مبارک بال کو پیشاب کی نالی میں ڈالو, اور یہ کہو کہ ایک سکہ کی عورت, چھ پیسے کی عورت آج ہمیں گالیاں بک رہی ہے, گالیاں تم بکوا رہے ہو, اگر تم سنت پر ہوتے, تم اگر نبی کے طریقے پر ہوتے, بدر کے طریقے پر ہوتے, احد کے طریقے پر ہوتے, حنین کے طریقے پر ہوتے, مکہ مکرمہ کو اپنا قبلہ کعبہ بناتے, مدینہ طیبہ کی طرف پینے کا رخ ہوتا, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کن تم خیر امتین کا ترجمہ کسی مفکر نے یہ نہیں کیا ہے کہ بٹنے کا نام ہے, بھیک مانگنے کا نام ہے, فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, غارت گری ہوتی ہے, بم بلاسٹ ہوتا ہے. فوراً ہمارے قوم کے رہنما ایک ایجنڈا تیار کرتے ہیں ہوم منسٹر سے ملو، ایک ایجنڈا تیار کرتے ہیں وزیر اعظم سے ملو، ایک ایجنڈا تیار کرتے ہیں وزیر اعظم سے ملو، فلاں وزیر سے ملو کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کرو. اسی جھٹ مارنے کا نام خیر امت ہے، اسی جھٹ ماری کا نام خیر امت ہے. باپ کے درخت سے باندھ کر بیٹی کی آبروں کو نہیں لوٹا جا رہا ہے. ابو غریب جیل کے اندر سنی علماء کرام کے منہ کے اندر پیشاب نہیں کیا جا رہا ہے، کیا ان کی داڑیوں کو نوچا نہیں جا رہا ہے؟ ان کے دام میں ان کی ماں کو مادر داد برہنا کر کر یہ امن کا نعرہ لگانے والے، یہ سیکولرزم کا نعرہ لگانے والے، یہ جمہوریت کا نعرہ لگانے والے آج کیا بھی کر رہے ہیں، کیا بھی کر رہے ہیں؟ مادر داد برہنا کر کر سو سو دس دس لوگ ان کے خاندان اور قبیلے سے ان کی عزت آبرو کو نہیں لوٹ رہے ہیں. مظفر نگر کی سرزمین کے اندر کہاں ابو غریب جیل کی بات کروں، کہاں گوانتانامو بے جیل کی بات کروں، کہاں کشمیر کی اب سے لے کر کنیا کماری تک کی جیل کی بات کروں، کہاں میں آپ کو دلی کی بڑی جیل کی بات کروں. مسلمانوں آپ کے علاقے سے قریب علاقہ مظفر نگر کا علاقہ، ابھی وہاں کی چیخیں کم نہیں ہوئی، وہاں کی صدائیں کم نہیں ہوئی، وہاں کی مظلوموں کی آہیں کم نہیں ہوئی. راشیا سہارا کا نمائندہ جب امت کی ان بیٹیوں سے ملاقات کرنے کے لیے گیا اور ان سے انٹرویو لینے کے لیے گیا جن کے بارے میں اخبار کے اندر یہ بات آئی تھی کہ ان کی عزت و آبرو کو اجتماعی طور پر لوٹا گیا، تو مسجد کی چار دیواری کے اندر مادر داد برہنا کر کر ایک کتیا کے پاس ایک کتا جاتا ہے، بکیا کتے اپنا راستہ لے لیتے ہیں، ایک سور کی فیمیل ماددا کے پاس ایک سور جاتا ہے، بکیا سور اپنا راستہ لے لیتے ہیں. لیکن امت کی ماں اور بیٹیوں اور امت کی بہنوں کے ساتھ اجتماعی آبروریزی کی گئی، اجتماعی طور پر ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالا گیا. میرے بھائی جب یہ انٹرویو لینے کے لیے گیا سر پر دوپٹہ انہوں نے ڈال لیا اور زارو قطار اتنا روئی کہ دوپٹہ تر بتر ہو گیا، کپڑے تر بتر ہو گئے. کیا ہمارا نام لیں گے؟ کیا ہم سے انٹرویو لوں گے؟ کیا ہماری کارگزاری سنو گے؟ یہ وہ چہرے ہیں جو بیٹی بن کر باپ کو دکھانے کے لائق نہیں ہے، بہن بن کر بھائی کو دکھانے کے لائق نہیں ہے، بیوی بن کر خاوند کو دکھانے کے لائق نہیں ہے. اس اللہ سے دعا کرو ہمارا پیغام امت مسلمہ کے مستجاب لوگوں تک پہنچا دو کہ اللہ ہمیں زمین کے اندر زندہ گڑوا دے، اللہ اپنے پاس ہمیں بھائی عزت بلوا لے. اس ذلت کی زندگی سے ہم عزت کی شہادت کی موت کو سینے سے لگانا پسند کرتے ہیں. مسلمانوں امت بشر کا ترجمہ یہی ہے، خیر امت کا ترجمہ یہی ہے. اے کعبہ کے پاس مانو، اے قرآن کے حاملو، اے نبی کے غلامو، اے اولیاء کے عاشق ہو، اے پیرانے پیر کے ماننے والو، اے دیوبندیت کے ماننے والو، اے کلام پاک کو سینے سے لگانے والو، باپ کے مرنے کے بعد تین پل پڑھ کر انسان ثواب کرنے والو، حدیث کا درس دینے دلانے والو، امت وسط کا ترجمہ، خیر امت کا ترجمہ کیا یہی ہے کہ دودھ پیتی بچی کو ماں سے جدا کر کر اس کو آرے سے چیر دیا جائے اور اسے ایک ایک پارٹی سیون سے چھلنی کر دیا جائے؟ پٹنا خیر امت کا ترجمہ نہیں ہے، ظلم سہنا خیر امت کا ترجمہ نہیں ہے، عزت کا لٹنا خیر امت کا. شاید آپ سوچیں گے کیا مولانا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام معاشرہ کے اجلاس کے اندر اس قسم کی باتیں کیوں؟ مسلمانوں برا وقت بوجھ کر نہیں آتا، کہہ کر نہیں آتا، الٹیمیٹم دے کر نہیں آتا، وارننگ دے کر نہیں آتا، بس اور یہ سمجھ دے کر نہیں آتا. کب کس پر برا وقت آ جائے پتا نہیں، خدا نہ کرے خدا نہ کرے. آج جو آفات ہمارے معصوم بھائیوں پر چل رہے ہیں، امت مسلمہ کے نوجوانوں پر، امت مسلمہ کے نوجوانوں پر کہ بیویاں زندہ ہیں بیوگی کی زندگی گزار رہے ہیں، بچے زندہ ہیں یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، ماں زندہ ہے بغیر سہارے کی زندگی گزار رہی ہے، باپ باہر آتے ہیں بغیر لاٹھی کے زندگی گزار رہا ہے، سپریم کورٹ کی سیڑھیاں چڑھنا، حرکت و ناقص کی بات نہیں، لائر کی فیس کیا ہوتی ہے، عدالت میں مقدمہ لڑنے کے لیے اور مقدمہ دائر کرنے کے لیے کتنی پراپرٹیاں داؤ پر لگ چکی، اور کتنے امیر غریب ہو چکے، اور کتنے زکات دینے والے زکات لینے والے بن چکے. مسلمانوں مسلمانوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، نبی کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس کا خدا نہ کرے میں برا نہیں چاہتا، اللہ امن بتا کرے، اللہ عافیت بتا کرے، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. اے اللہ، بری موت سے پناہ مانگتے ہیں، برے حادثات سے پناہ مانگتے ہیں، ٹاٹا پوٹا سے پناہ مانگتے ہیں، ظالموں کے سرغل میں جانے سے پناہ مانگتے ہیں، ظلم اور تشدد کی تکی میں پسنے سے پناہ مانگتے ہیں. ہم برا نہیں چاہتے، لیکن یہ مسلمانوں کی جو صورت حال ہے، مسلمانوں کے جو اعمال ہیں، نوجوان میرے محبوب کے چہرے میں تجھے کیا ایک نظر آیا جو میرے محبوب کے چہرے کو تراش کر نہار پیٹ پیشاب کی رانی میں میرے محبوب کے چہرے انور کے داڑھی کے بال پر تو ڈالتا ہے؟ تجھے بش کے چہرے میں، ٹونی بلیئر کے چہرے میں، فلموں میں کام کرنے والے ہیرو ہیروئن کے چہرے کے اندر کیا بات نظر آئی؟ میرے محبوب کے چہرے کے اندر کیا ہے نظر آیا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سالوں تک میرے آقا کی میں نے خدمت کی، آپ کے ہاتھ کا مصافحے کی نرمی اور اس کی لطافت اور اس کے خوشبو کے آثار میرے مرتے دم تک نہیں گئے. آپ نے فرمایا، دیوار اور بے شک سے زیادہ میں آپ کے جسم میں اثر کو اٹھایا. علماء دیوبند کا بلکہ جمہور علماء کا متفق فیصلہ ہے، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اثر روضہ مطہرہ میں زمین کے جس حصے سے مس کیے ہوئے ہیں، ٹچ کیے ہوئے ہیں، آرام کرنا ہے، وہ اللہ کے قاضی کی زمین سے افضل ہے، اللہ کے عرش کے علاقے سے افضل ہے، اللہ کی اللہ تعالیٰ کے کرسی سے افضل ہے، اس لیے کہ کرسی اور عرش پر اللہ تعالیٰ کی طرف پھر نسبت کی گئی ہے، الرحمن والے عرش اس طرح. لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں اس پر زمین کو بس کیے ہوئے ہیں، تو وہ زمین کائنات کی سب سے زیادہ خوشبودار زمین بن گئی، وہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین زمین بن گئی، کائنات کے اندر اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ پاورفل بابرکت زمین بن گئی. زمین نبی کے حصے سے ٹچ کرے کائنات کے اندر عرش کرسی اللہ کے قابل کی زمین اور متاع اور مطاف سے افضل ہو جائے، اور جس نوجوان کے چہرے پر میرے محبوب کی سنت ہو تو وہ چہرہ کیا ذلیل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ چہرہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ کیا اس چہرے پر قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے؟ میری مائیں اور بہنیں جن کے کانوں تک میری بات پہنچ رہی ہے، جو سن رہی ہے، آج حسن کے لیے بیوٹی پارلر کا رخ کرتی ہیں، اور یہود و نصاریٰ کے بنائے ہوئے کاسمیٹک ایک نمبر کے جھوٹے فراڈ ہوتا مکاری عیاری نیل پالش کے اندر، لپسٹک کے اندر، کاسمیٹک کے اندر، جسے بیوٹی جو ہے بیوٹی کے اجزا سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر خنزیر کی چربی کو ملایا جاتا ہے. میری ماں، اللہ نے جس خنزیر کو گندا کہا، جسے ناپاک کہا، اور جسے حرام کہا، اور جسے نجس و نائل کہا، اور جس پر لعنت کی پرچھائیاں ہیں، میری ماں اس نجس و نائل کو لگا کر تو حسین نہیں بن سکتی، تو خوبصورت نہیں بن سکتی. آج مردوں کے بیوٹی پارلر الگ ہے، عورتوں کے بیوٹی پارلر الگ ہے. میرے بھائی نوجوان نوجوان، ہجڑا بن کر، مخنث بن کر اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، تو نبی کا پیارا نہیں ہو سکتا. تو داڑھی مٹا کر امریکہ تجھے میڈل دینے والا نہیں ہے، امریکہ تجھے اوارڈ دینے والا نہیں ہے. کل قیامت کے دن جب سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا، قیامت کے دن تانبے کی طرح پھر لے گی یہ زمین، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس چور کی تو غلامی کر رہا ہوگا وہ چور تیری نہیں ہوگی، جس اولاد کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ کر سود لے کر ماں کا 36 مرتبہ بلاتکار کر رہا ہوگا. کیا آج کا مسلمان سود نہیں دے رہا ہے؟ کیا آج کا مسلمان سود نہیں دے رہا ہے؟ کیا آج کا مسلمان رشوت کے اندر مبتلا نہیں ہے؟ رشوت الراسی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ جہنمی کتا بن کر کوئی حسین نہیں بن سکتا، کوئی خوبصورت نہیں بن سکتا، کوئی باقا بلاتکار کر کر ماں کی عزت کو لوٹ کر کوئی عزت دار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور کوئی جہنم کے اندارے، جہنم کا لہو اور جہنم کا تیز اپنے پیٹ کے اندر داخل کر کر وہ نوجوان طاقتور نہیں بن سکتا۔ کتنی انرجی لے لے، کتنا ہارلکس کھا لے، گولمیٹا کھا لے، طاقتور ٹانک لے لے اور حکیم کا حلوہ لے لے، آرام کے راستے میں نہ تجھے طاقت ملے گی نہ تجھے حسن ملے گا۔ میری ماں یہ دھوکا ہے دھوکا، کوئی عورت آج تک ایسی بتا دو جو کالی کلر کی ہو اور امریکہ کے پیرے لوڈی کو لگا کر وہ گوری بن چکی ہو۔ میری ماں کوئی ایک مثال ایسی بتا دو کہ وہاں کا صابن لے کر، وہاں کا شیمپو لے کر، وہاں کا کاسمیٹک لے کر، وہاں کے بیوٹی پارلر میں جا کر اس کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو چکا ہو۔ ایک مثال مرتی پر جاؤ گی قیامت تک نہیں دے سکتی۔ اماں آؤ، کلام پاک کے حسن یوسف کے آئینے میں آپ اپنے آپ کو حسین بناؤ، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ۔ میری اماں جب تو وضو کرتی ہے، جب تو تہجد پڑھتی ہے، جب تو کلام پاک کی تلاوت کرتی ہے، میری اماں بچت الہی سے جب روتی ہے، جہنم کے عذاب سے ڈر کر روتی ہے، عذاب قبر سے ڈر کر روتی ہے، تیرے آن سے نکلنے والے آنسو کا قطرہ تیرے چہرے کے اندر جو نور پیدا کرے گا، جو روشنی پیدا کرے گا، میری اماں سور کی چربی والے اور سور کے خون والے اور سور کے اجزا میرے کاسمیٹک تجھے جوانی نہیں دے سکتے۔ یہ آم کا آنسو کا خطرہ تجھے اتنا حسین کرے گا، اتنا جمیل کرے گا اور کوئی نوجوان کی تحریر پر لا کر کرے گا کہ جنت کے ہورے تیرے چہرے کو دیکھ کر رش کریں گی، اللہ سے کہیں گی اللہ مجھے جنت کا ہور کیوں بنایا، اس دنیا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹی کیوں نہیں بنایا، داتو گزار کیوں نہیں بنایا، اور اللہ کی یاد میں رونے والا کیوں نہیں بنایا۔ میری اللہ یہ کوئی مقررانہ بیلاب نہیں، یہ خطیبانہ واعظانہ یہ زیر بیانی نہیں۔ حضرت سیدنا بلال حقی رضی اللہ تعالیٰ کیسا رنگ تھا، کیسا کلر تھا، کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا؟ عربی تھے نہیں، افریقن تھے، عجمی تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، پیسے والے تھے نہیں، غریب تھے، مالک تھے نہیں، غلام تھے، اپنے ملک کے باشندے تھے نہیں، پردیسی تھے۔ میری اماں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا معراج کے موقع پر کہ جب میں اونٹ پر سوار ہوں بلال میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر میرے سے آگے کو جا رہا تھا۔ وہ کون سا حسن ہوگا چہرے پر، وہ کون سا جمال ہوگا کہ ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد پر چڑھنے کو، چھت پر جانے کو فقہا نے مکروہ لکھا۔ مساجدوں کی اماں، مساجدوں کی سردار، حرم مکی کی چھت پر، کعبے کی چھت پر امام الانبیاء شافیع کوثر شافیع نشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کالے کلوتے پردیسی غلام غریب لیکن کعبے کی چھت پر کھڑایا اور اذان دلوائی، نماز ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول آپ نے میزنا اذان دینے کا جو مقام ہے وہاں چھوڑ کر حضرت بلال کو آپ نے کعبے کی چھت پر کھڑایا، تو کالی ہوئی تو کیا ہوا، کلوٹی ہوئی تو کیا ہوا، نانی ہوئی تو کیا ہوا، دادی ہوئی تو کیا ہوا، ساسو ماں ہوئی تو کیا ہوا، عمر رسیدہ ہوئی تو کیا ہوا۔ میری اماں کلام پاک کی تلاوت کا نور کی قیمت کا پتا نہیں، مسواک کی قیمت کا تجھے پتا نہیں، تسبیح کی قیمت کا تجھے پتا نہیں، درود پاک کی قیمت کا تجھے پتا نہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تجھے پتا نہیں۔ ظالم نوجوان آج کتا کھانے والے کی نقالی کرتا ہے، سور کھانے والے کی نقالی کرتا ہے، یہ میرا آئیڈیل ہے، یہ میرا ہیرو ہے، یہ میرا ہیروئن ہے، یہ میرا کرکٹ پلیئر ہے، یہ میرا فٹ بال پلیئر ہے، یہ میرا سنگر ہے، یہ میرا فلاں ہے۔ آج علماء کی کیا عزت، صاحب کی کیا عزت, آج مدرسے کے سفیروں کی کیا عزت, آج مدرسے کے محتمیموں کی کیا عزت, آج تراویح پڑھانے والے کی کیا عزت, آج اذان دینے والے کی کیا عزت, آج پنج وقتہ نمازوں کو تیری اللہ کے عرش تک پہنچانے والے کی کیا عزت, تیری ماں اور تیرے باپ کے متاثرین نماز جنازہ مردار جنازے کو پڑھانے والے کی کیا عزت, آج تیری مری ہوئی اماں اور تیرے مرے ہوئے باپ کو اشارے ثواب کرا کر مغفرت کا پروانے دلانے والے کی کیا عزت, مر رہا ہے مر رہا ہے, سکا لگ گیا, وکٹ مل گئی, کیچ ہو گیا, کسر ہو گیا, چوکا ہو گیا, اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کل کل جب سورج ایک لیزے کے قریب ہوگا حدیث پاک کے اندر آتا ہے, میری اماں کان کھول کر سن لے, میرے بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہو کان کھول کر سن لے, سوائے دین کے, سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے, سوائے یہ نبی کے بارشوں کے اور کوئی ہمارا ہمدرد نہیں, اور کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں. ہر کارٹی کو ہم نے آزما لیا, سورج کے نشان والے کو, چاند کے نشان والے کو, سائیکل کے نشان والے کو, پنجے کے نشان والے کو, ہل جوتنے کے نشان والے کو, کسان اور شراب کے نشان والے کو, میرے بھائی میرے بھائی اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے. وہ کہتا ہے تو ایک قدم آ تو میں دس قدم آؤں گا, تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا, تو دوڑ کر آ میں سینے سے لگا لوں گا, تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لا, تو ریت کے ذرات سے زیادہ گناہ لا, تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ گناہ لا, تیرے گناہوں کے مقابلے میں میری رحمت وسیع ہے. اور یہ واقعہ ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا, یا صنم جو بت کا پجاری 99 سال تک بت کو یا صنم اے بت اے بت اے بت کہتا رہا, بھول کر اس کی زبان سے نکل گیا یا صنم لبیک یا ربی, میرے بندے میں حاضر ہوں, 99 سال سے میرے کان ترس رہے تھے, سب تیرا قدم میری طرف اٹھے گا. وہ اللہ وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں بیتاب ہونے والے, سجدوں میں رونے والے, دن میں تڑپنے والے, میدان عرفات کے اندر سات سات گھنٹے اونٹی میں بیٹھ کر کجاوے پر امت کے لیے دعائیں کرنے والے, انہوں نے کیا بگاڑا تیرا کہ تو سنتوں کا جنازہ ڈالتا ہے, میری اماں تیرا کیا بگاڑا کہ تجھے آج رنڈیوں کے بازاری عورتوں کے لباس پسند ہے, ناچ میں گانے والیوں کے لباس پسند ہے, حضرت فاطمہ کا دوپٹہ پسند نہیں, ان کی شرم حیا عصمت و عفت کی چادر پسند نہیں. نوجوان کب تک بھاگے گا, کہاں تک بھاگے گا, میری اماں تیرا خامن کب تک تجھے ساتھ دے گا, تیری اولاد تجھے کب تک ساتھ دے گی, جب آئے گا میدان محشر یقول الانسان یومئذ این المفر, بھاگو بھاگو کہاں تک بھاگو گے, آنکھوں پر چشمہ لگنے والا نہیں ہے, ہڈیاں کمزور ہونے والی نہیں ہے, تو دلہا کے جوڑے کے لیے درزی کے پاس ناپ دیتا ہے اور تیرا کفن کا لٹکا بازار میں آ چکا ہوتا ہے, فلک بوش عمارت کی بنیاد کے لیے زمین کے اندر فاؤنڈیشن کا پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے, قبرستان کے گلے میں تیرا نام لکھ چکا ہوتا ہے, تو یہاں پر عزتوں کے جھوٹی عزتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, پتا چلے گا پتا چلے گا, بھاگ بھاگ بھاگ, کہاں تک بھاگے گا, کب تک بھاگے گا, میں بھی دیکھو ان داڑھی منڈوں کو کون بنا دے گا, میں بھی دیکھو ان سوس پھوڑوں کو کون بنا دے گا, میں بھی دیکھو ان علماء کے حافظوں کو کون بنا دے گا, میں بھی دیکھو ان مدارس کے دشمنوں کو کون بنا دے گا, ان ہیرو ہیروئنوں کی پوجا کرنے والے, ان کو آئیڈیل بنانے والے, کتا سپر کھانے والوں کو نمونہ بنانے والے, کل قیامت کے دن جب سورج ایک میزے پر ہوگا, حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, زمین جب اپنے مردوں کو نکال کر باہر پھینکے گی اور تمام مردے میدان محشر کے اندر آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بغضاتنا من مرقدنا هذا, کون ہے جو ہمیں زمین کے اندر پڑے ہوئے تھے یہاں سے نکال لیا, مہادا ما باد الرحمن وصدق المرسلون, ظالم داڑھی مڈانے سے فرصت ملی تھی مجھے, دنیا کی پوجا سے فرصت ملی تھی, مال دولت کی پوجا سے, جوڑوں کی غلامی سے, تجور بھرنے سے، نیتاؤں کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہنے سے، علماء کے شکوے شکایتیں کرنے سے، آزا ما بعد الرحمان یہ وہ تھا کہ جس کو تو کہتا تھا ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کب قیامت بکا ہوگی، ما بعد الرحمان واخرجت الارض اسفارها، جب زمین اپنے خزانے کو بدل دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے اسے، یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحاها، اس دن زمین بات کرے گی، اللہ اسے قوت کی گولائی دے گا، کیا تمہارا ٹیپ ریکارڈ بولے گا، کیا تمہاری سی ڈی پلیئر بولے گی، کیا تمہارا میموری کارڈ بولے گا، کیا تمہارا وی سی آر بولے گا، اللہ زمین سے بلوائے گا، اللہ اعضاء انسانی سے بلوائے گا، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا، اللہ تعالیٰ زبان پر لگام لگا دیں گے، یہ ہاتھ یہ زمین، یہ ہاتھ یہ پیر یہ ترنگا یہ آنکھ سب انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اتنی سخت حرارت ہوگی، اتنی سخت حرارت ہوگی میرے بھائی، یہ چار دن کے پیاسن کی وجہ سے آخرت برباد مت کر، قبر کی زندگی برباد مت کر، پل صراط کو برباد مت کر، جہنم کا خریدار مت کر، اور جنت کا دامن نہ چھوڑ، عرش کے سارے کو نہ چھوڑ، عہد کوثر سے محروم نہ ہو، یہ جوانی ڈھل جائے گی، یہ دولت چلی جائے گی، یہ عزتوں کا سودا ہو جائے گا، کل کا امیر آج کا فقیر بن نہیں رہا ہے، آج کا فقیر کل کا امیر نہیں بن رہا ہے، کل کا نیتا آج کا بھکاری نہیں بن رہا ہے، آج کا بھکاری کل کا نیتا نہیں بن رہا ہے، یہ دنیا ذل ذلیل ہے، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ دنیا ہاتھ کا محل ہے، یہ دنیا ملعون ہے، یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر قیمت نہیں کرتی، یہ دنیا بنانے کے بعد میرا رب ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، اس دنیا کے پیچھے میرے بھائی آخرت کو کیوں برباد کر رہا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا، انسان 500 سال تک اپنے آنکھ سے آنسو کے قطروں سے روئے گا، آنسو جب ختم ہو جائیں گے خون کے آنسو روئے گا، 500 سال تک خون انسان کی آنکھوں سے نکلتے رہیں گے، پھر اس کے بعد 500 سال تک پیپ نکلتے رہیں گے، بنا اور بنا اپنے چہرے کو حسین بنا، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا، وہ چہرہ خوبصورت ہی کیا جو نبی کے چہرے کو تانا دیتا ہو، وہ جسم خوبصورت ہی کیا جو حضرت فاطمہ کے پردے کا مذاق اڑاتا ہو، وہ نوجوان نوجوان ہی کیا جس صدیق کو فاروق کے راستے پر نہ ہو کر بخش ابو جہل ابو جہل کے راستے پر ہو، 1500 سال آنکھ کے آنسو کے قطرے، خون کے قطرے، پیپ کے قطرے، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ پورے جلال کے اندر ہوگا، اللہ پورے غصے کے اندر ہوگا، 70,000 فرشتے جہنم کو لگام لگائے ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتے کی لگام کمزور ہوگی، جہنم تمام کو نگل لے گی، گنہگاروں کو مجرموں کو شناخت کر کر اپنے اندر لے گی، اس کے جلال کو، اس کے تھما اس کے غصے کو اور ان کے چوروں کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، اللہ کہیں گے پیش کرو نامِ اعمال، سبق سناؤ، آگے حساب کتاب دیا جائے گا، اس کی ہمت سیدنا آدم علیہ السلام نہیں پیش کر پائیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، تمام کے تمام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائیں گے، اے صدیق اپنا نام اعمال پیش کر کر یا حساب کتاب کے معاملے کو آگے بڑھاؤ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کب آ جائے گا جسم آنکھ سے آنسو کے قطرے نکل جائیں گے، کائنات کے اندر یہ متفقہ فیصلہ ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا مقام سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے. وہ سیدنا صدیق اکبر کہ جنت کے دروازے ان کو بلا رہے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اے صدیق تو میرے دروازے سے داخل ہو جا میری شان بڑھ جائے گی. غزوہ تبوک کے موقع پر جب ٹاٹ آپ نے کہہ لیا تھا جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لائے اور کہا اللہ آپ کو سلام سناتا ہے. وہ صدیق جسے اللہ سلام سناتا ہو وہ صدیق جسے اللہ یہ پوچھتا ہو ساری کائنات اللہ کی رضا کی طالب ہے اور اللہ یہ پوچھتا ہے کہ صدیق سے پوچھو کیا وہ مجھ سے راضی ہے. چیز نکل جاتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضیت باللہ رضا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول. ایسا صدیق اکبر حساب و کتاب پیش کرے تو کیا چہرہ پیش کرے گا. میری ماں ان گندے کپڑوں کے ساتھ زندگی گزارے گی کیا نام اعمال پیش کرے گی. میری اماں کسم زیور پہننے کا نام نہیں ہے قیمتی کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے مرد کو غلام بنانے کا نام نہیں ہے مرد کو اپنے اشاروں پر نچانے کا نام نہیں ہے. میری اماں جو پہن میں جب تیرا جنازہ نکلے گا صبح سے تو جو تو نے کھایا شریعت کا مطلب یہ ہے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سارے زیور کو نوچ کر نکال لیا جائے گا. انگوٹھی اگر انگلی میں پھنس گئی نکل نہیں رہی ہے اس انگوٹھی میں صاف دلے دفن نہیں کیا جائے گا. گوشت کاٹ کر انگوٹھی کو نکالا جائے گا اس رنگ کو نکالا جائے گا لیکن اس کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا. پیٹ کو دبا دبا کر منہ پہ صاف کھانے کے راستے صبح میں رات میں جو کھایا تھا نکال دیا جائے گا. نہ خامن ساتھ میں آئے گا نہ اولاد ساتھ آئے گی نہ دولت ساتھ آئے گی. میری اماں بجلی جاتی ہے گھر میں تنا ہوتی ہے تو خاتون اپنے مرد کے فون کرتی ہے عجیب ڈر لگ رہا ہے کوئی گھر میں نہیں بجلی بھی چلی گئی ہے سانپ کا ڈر ہے بچھو کا ڈر ہے مچھر کا ڈر ہے کھٹمل کا ڈر ہے. میری اماں خبر کے اندر وہ جو ایک مرتبہ فن مارے گا ستر قسمتہ زمین کے اندر دفن ہو جائے گا. میری اماں جب اس کائنات کے اندر وہ اللہ وہ اجدا اپنی ہوا کو چھوڑے گا درخت بھی ختم ہو جائے گی ہوا میں زہر مل کر تمام زندہ لوگ مر جائیں گے. اس کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے گرمی کے آنے سے پہلے کولر کی تیاری پنکھے کی تیاری اے سی کی تیاری سردی کے آنے سے پہلے لحاف کی تیاری بنیان اور سوٹر کی تیاری اس خبر کی کیا تیاری کی ہے. میں شک تک تجھے جانا ہے نہ خامی کو صاف لینا ہے نہ اولاد کو صاف لینا ہے. میری اماں اگر تو سدھر جائے اگر تو راہ راست پر آ جائے تیری اولاد ہر کبھی بن جائے تیری اولاد کا اقدار بن جائے تیری اولاد حافظ قرآن بن جائے تیری اولاد مفسر بن جائے. اماں امام بخاری تیرے سکے میں محدث بنے گے اماں شیخ عبد القادر جیلانی تیرے سکے میں پیرانے پیر بنے گے اماں جنید بغدادی وقت کے اقدار تیرے سکے میں بنے گے اماں مختار قاضی تیری تربیت کے نتیجے کے اندر وقت کے بلی مولی بنے تھے. اماں تیرے تربیت کے نتیجے میں جب تو صحیح ہوتی ہے ولیوں کو جنم دیتی ہے جب تو صحیح ہوتی ہے متقیوں کو جنم دیتی ہے. اماں اماں بڑے بڑے دارالعلوم بڑے بڑے خانقاہ بڑے بڑے اصلاح معاشرہ کی کانفرنس وہ کام نہیں کر سکتے اماں جو تیرے دودھ کا طہارت اور تقوی کا ایک قطرہ اس کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے. حاجت میری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ماں باپ اس بچے کو مکتب کرانے کے لیے آئے بسم اللہ کرانے کے لیے آئے. حاجت میری رحمت اللہ علیہ معین الدین چشتی مصروف تھے بزی تھے انہوں نے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کو رحمت کر دیا کہ جاؤ ان سے تم مکتب کرا لو بسم اللہ خانی کرا لو. وہ ماں باپ اپنے بچے کو لے کر حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے وضو کرایا جائے اس کے خوشبو لگایا جائے مصلی بچھایا گیا رحل کریم رکھا گیا اللہ کا کلام رکھا گیا دستور یہ ہے کہ کلام پاک کا مقصد کرانے کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا کر اقرا بسم ربک الذی کی ابتدائی آیتیں پڑھائی جاتی ہیں, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, یہاں تک پڑھایا جاتا ہے. پڑھنے کے بعد بچے نے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت حمید الدین لاہوری رحمت اللہ علیہ نے سمجھا کہ اس کو چھوٹی چھوٹی صورتیں گھر میں ماں باپ سے سن کر یاد ہو گئی ہوں گی. مینل زندگی و نام تک اس مجلس کے اندر وہ بچہ کلام پاک کو پڑھ لیا. عید کے بعد حضرت کی امتحان آ رہی, میری اماں تو راہ راست پر آ جا, تو نمازی بن جا, تو تقوی والی بن جا, تو پرہیزگار بن جا. تیرا ووٹ کائنات کا پہلا مدرسہ ہے, تیرا ووٹ کائنات کی پہلی خانقاہ ہے, تیری تربیت گاہ کائنات کے قلب کو تیکل کرنے والا پہلا کارخانہ ہے. میری اماں تو جب سجدے میں جاتی ہے, تیرا معصوم بچہ سجدے میں جاتا ہے, خدا کی رحمت جھوم اٹھتی ہے. میری اماں جب کلام پاک کو پڑھ کر تو ڈھلنے لگتی ہے, تیرا معصوم بچہ ایک جو ہے کتاب کو سامنے رکھ کر ڈھونڈنے لگتا ہے اور ڈھونڈنے لگتا ہے ڈھونڈنے لگتا ہے. اللہ کی رحمت کے برکت سے اس گھر پر متوجہ ہوتی ہے. یہ بچہ سورہ بقرہ شروع کر دیا, کرتے کرتے کلام پاک کے 15 پارے ایک مجلس کے اندر ختم کر ڈالے. حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ جو بچے کا مکتب کرا رہے تھے, ہونا تو چاہیے تھا ایل کے جی میں داخلہ کرایا جا رہا تھا, بیبی سٹنگ میں داخلہ کرایا جا رہا تھا, اور اس نے 10th کی کتابیں پڑھ لی, اس نے 12th کی کتابیں پڑھ لی, اس نے پی ایچ ڈی کی کتابیں پڑھ لی. استاد کو کچھ ہونا چاہیے تھا. حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ چہرے پر شکن لے آئے, ناراض ہو گئے, کہا کہ معاملہ میرے پاس آیا بچ گئے. اگر میرے شیخ کے پاس جاتا, تم ولیوں کا مذاق کرتے ہو, اولیاء کا ٹھٹا کرتے ہو, یاد رکھو علماء کا مذاق کرنے والا موت سے پہلے اس کا ذائقہ چکے گا. آج گمان ہے, ان کی تانا کشی کرو, آج بول سکتے ہو, مدارس کے خلاف بولو. یہ چندوں سے پلے والی قوم, یہ سبوں سے پلے والی قوم, یہ چندوں میں اور چر میں قربانی میں گھٹالا کرنے والی قوم, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, جب دارالعلوم دیوبند کا فضیہ برسر عام آیا تھا, کئی گروپ کا مدنی گروپ کا ایک شخص جو حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد قیم کا ہے رحمت اللہ علیہ, ایسا عاشق رسول لا کر بتاؤ, ایسا حکیم الاسلام لا کر بتاؤ, ایسا مستمل لا کر بتاؤ, ایسا بابر اشرف زمین پر دھرتی پر لا کر بتاؤ, ایسا 58 سال تک وہ ادارہ کہ جس کے بارے میں وہ ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں, کہ ساقی کوثر تمہارا ادارہ پریم منسٹر اس کا فاؤنڈر ہوگا, تمہارا ادارہ ڈی ایم اور وزیر اعلیٰ ہوم منسٹر اس کا فاؤنڈر ہوگا, دارالعلوم کا نار کے درد کا وہ ادارہ کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر یہ ادارہ قائم ہے. اس کا ٹھٹا مت کرو, ان کے فارغین کا ٹھٹا مت کرو. حضرت عبدالقادر قاری محمد قلی صاحب رحمت اللہ علیہ کا مقدمہ جب عدالت کے اندر چلا, آپ کا ایک قاضی, آپ کا ایک دشمن وٹنس بن کر گواہ بن کر عدالت کے اندر اس نے یہ کہا کہ میں نے قاری محمد قلی صاحب کو دیکھا اپنے رومال کے اندر پتھر ڈال کر ایسے موڑے پر رکھ کر اس نے چڑایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ مال اور خزانہ اور چندہ اس طریقے سے جھک کر لے جا رہے تھے, میں آئی وٹنس ہوں. اس نے یہ کہا, دارالعلوم کے دیوبند کے ایک مکتبے کے ذمہ دار نے مجھے بتایا مولانا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ پاگل ہو گیا, وہ دیوانہ ہو گیا, بیوی نے دھکے دے کر گھر سے نکال لیا, اولاد نے دھکے دے کر گھر سے نکال لیا, ماں باپ نے دھکے دے کر گھر سے نکال لیا, سڑکوں پر پڑی چیزیں الٹی چیزیں کھا کر زندگی گزارتا تھا. مولانا بخدا مر کر مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, میں نے ان آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے. یہ بات غلط ہو اللہ مجھ سے کلمہ چھین لے یہاں تک وہ بات کرے کہ وہ دیوبند کے ریلوے فاٹک پر ریلوے ٹریک پر چل رہا تھا, انجن نے ہارن دیا, انجن نے آواز دی, پاگل کو کیا خبر, وہ تو انجن تو رکنے والا نہیں تھا, اس کے اوپر چل گیا اور اس کا بھیجا پھٹا. وہ بھیجا وہ دبا جس کے اندر حضرت کے جراثیم تھے, حضرت کا بیرت تھا جس نے وہ حضرت افضل قاری محمد قیم صاحب رحمت اللہ علیہ پر لام و خان کے منصوبے بنایا کرتا تھا, جس کا بھیجا اور وہ اچھل کر جا کر سڑک پر گرا اور اس نے کہا میں نے ناکوں سے دیکھا کہ کتا آ کر اس بھیجے کو کھا گیا. اولیاء کی بے حرمتی, علماء کی بے حرمتی. لوگ کہتے ہیں پہلے جیسے علماء نہیں رہے, پہلے جیسے بزرگان دین نہیں رہے, تم کون سے پہلے جیسے انسان ہو, داڑھی مڈاتے ہو, جوڑوں کی غلامی کرتے ہو, اولاد سے تم جو ہے ناپکن صاف کرتے ہو, پاخانہ صاف کرتے ہو. اس گئے اللہ کے حبیب پاک کا سلم دے, ان کو نبی کا وارث بتا, اپنا وارث بتایا ہے, اپنا جان دین بتایا ہے, یہ نہ رہیں گے کتے سوروں کی طرح گلیوں کوچوں کے اندر زنا عام ہوگا, یہ نہ رہیں گے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی, یہ نہ رہیں گے رہی سہی کثر شرم حیا کی ختم ہو جائے گی. مولانا حمید الدین آخر حسانی امیر شریعت رہے ہیں آندھرا پردیش سے, دیوبندی مکتب فکر کے معتدل حامی ہیں, یعنی کچھ ادھر کچھ ادھر ان کا نظریہ تھا. بہرحال یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا, کسی نے ان سے پوچھا حضرت یہ آپ کی اصلاح معاشرہ کانفرنس سے ہوتا کیا ہے, خانخواہوں سے ہوتا کیا ہے, مدارس سے ہوتا کیا ہے, علماء سے ہوتا کیا ہے, یہ دیکھیے گا یہ لیڈیز کی شاپنگ کمپلیکس کے اندر یہ نیم برہنا نیٹیز بک رہے ہیں, یہ برقعے جو جسم کی نمائش کرنے والے اور جسم کی پیمائش کرنے والے, یہ برقعے کم اور بے حیا نیٹیز زیادہ لگتے ہیں. کیا ہو رہی ہے تقریر, کیا ہو رہی ہے اتنا ہماچلا کانفرنس, بے حیائی کا عام ہے, لبے سڑک بوسا باتی اور کسی سب ہو رہی ہے بنا کے اڈے عام ہیں. اللہ غریب سے رحمت کرے, امیر شریعت کی درجات بلند کرے. حضرت نے فرمایا ان علماء کا صدقہ ہے, ان نبی کے وارثوں کا صدقہ ہے, یہ چیتنے ان بے حیا عورتوں کے جسموں پر نظر آ رہے ہیں. اگر یہ علماء محنت کرنا چھوڑ دیں کتیا اور سمرنی سے بدتر ان کی حالت ہوگی. اور حدیث پاک کے اندر جو ایک بات بتائی گئی کہ جنا سڑکوں پر ہوگا اور اس میں وہ آدمی بہتر ہوگا جو یہ نہیں کہے گا کہ جنا مت کرو, بلکہ یہ کہے گا ذرا سڑک کے کنارے کر لینا, ذرا درخت کے کنارے کر لینا. میرے بھائی اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی یہ جو پگڑیاں پہنائی گئی, میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج کر آواز جو ہندوستان ورلڈ کا سب سے قیمتی بھارتی رتن, اللہ کی قسم ان پگڑیاں پہننے والوں کے پسینے اور پیشاب کے خطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ حافظ قرآن ہے, اللہ نے ان کو لقب دیا ہے, اللہ نے اپنا نام ان کو دیا ہے. آج پوجا ہے ہیرو کی, ہیروئن کی, آج چلتا ہے سکہ فرقہ پرستوں کا, آج زبان دراز ہے دنیا کے کتوں کی. کل جب سوانے پر سورج ہوگا اللہ کی حافظ قرآن سے کہے گا کہ آج ایک چھکے پر انعام, ایک چوکے پر انعام, ایک وکٹ لینے پر انعام, ایک رن لینے پر انعام, ایک کپ جیتنے پر انعام. کل اللہ ان حافظوں کو کہے گا اقرا ورتقی ورتقی کما کنت ترتل دنیا, ایک ایک آیت پڑھتا جا, میڈل لیتا جا, اوارڈ لیتا جا, انعام لیتا جا, سب پتا چلے گا جب آخرت کی آنکھیں کھلے گی, سب پتا چلے گا جب کفن کے اندر تو لکھتا جائے گا, سب پتا چلے گا جب خبر کے اندر ڈالا جائے گا حافظ کا مقام کیا تھا, عالم کا مقام کیا تھا, اور جسے تو ہیرو کہتا تھا میری ماں جس کے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو تو خوبصورت پتی سمجھتی تھی. یہ زانی بدکار حدیث پاک میں آتا ہے ان کی شرمگاہ اللہ اٹھا کر ان کی پیشانی پر لگا دے گا. میرا میرے باپ کا قول نہیں حدیث کے الفاظ ہیں, اور جہنم میں ڈالا جائے گا. اتنی سڑان اتنی بدبو اور اتنی گندی ہوا نکلے گی جن کو تم اسٹار کہتے تھے, سپر اسٹار کہتے تھے, جن کی کٹنگ اور جن کا ہیئر اسٹائل اور جن کے کان کی بالی اور جن کے ہاتھ کا کڑا اور جن کے جان کا شریر پیشاب اور گندگی کی ناپاک مسل کیا کرتے تھے, جہنم کے وہ کتے بنیں گے کہ جہنم کے لوگ کہیں گے جہنمی اے اللہ جب حریر کا عذاب دے دے, اے اللہ آنکھ کا عذاب دے دے. یہ دانیوں کی شرمگاہ جو پریشانی پر ہے اور ان سے جو بدبو نکل رہی ہے یہ برداشت نہیں. حدیث میں آتا ہے المرء ما من احب کہ دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کیا کرتا تھا اسی کے ساتھ ان کا انجام ہوگا. علماء سے محبت کرو گے ان کا دامن پکڑ کر میدان محشر میں اٹھو گے, دانیوں سے محبت کرو گے, کرکٹ پلیئروں سے محبت کرو گے جہنم کا ایک گھر بنو گے. کل پتا چلے گا, کل پتا چلے گا عرش الہی کے سائے میں میرا رب ایک اسٹیڈیم بنائے گا, ایک کھیل کا میدان بنائے گا, درشک عوام الناس ہوں گے اور وہاں پر ایک جو ہے گیلری ہوگی حضرات انبیاء علیہ السلام کو نور کے منبروں پر بٹھایا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ مچھلی کے کلیجے کا پکا کر دعوت دیں گے, حضرت داؤد علیہ السلام اپنے سر کے اندر ضرور پڑھیں گے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں گے, اللہ تلاوت کرے گا اپنے کلام پاک کی اور جنت کی نہروں سے سیراب کیا جائے گا اور حوض کوثر سے پیمانوں سے استقبال کیا جائے گا. ان نور کے منبروں کے نیچے جو منبر ہوں گے یہ علماء کو ان حفاظ کو ان مدرسوں کے محتمیموں کو بٹھایا جائے گا. اگر تو ان سے محبت کرے گا ممکن ہے کل قیامت میں یہ لوگ تیری سفارش کرے. میرے بھائی علماء کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے, مدارس سے محبت کر, حفاظ سے محبت کر, کل قیامت کے دن پتا چلے گا اللہ تبارک تعالیٰ جب صدیق اکبر کا نام اعمال پیش ہوگا اللہ کا جلال جمال میں تبدیل نہیں بند کرنا ہے. کیا وقت ہو رہا ہے, وقت ہو رہا ہے جی. میں تو گفتگو کیوں کر رہا ہوں, اللہ کا جلال اللہ کے جلال کے اندر تبدیل ہو جائے گا. اور اس کے بعد خلفاء راشدین کو حضرت سیدنا عثمان غنی, حضرت سیدنا عمر بن الخطاب, حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا. اللہ ان سے اتنا راضی ہوگا اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہوگا. اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے ان کے اعمال کے صدقے میں جنت کے اندر بھیجیں گے. پھر ان میں سے ایک ایک کے 70,000 کو اللہ تعالیٰ حق کے سفارش دے کر جنت میں داخلہ فرمائے گا. اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ والوں میں ہمارا شمار کرنا. اللہ پکڑ لیں گے میرے بھائی, گاڑی لے کر جاتا ہے آر ٹی او والے پکڑ لیتے ہیں, گاڑی لے کر جاتا ہے کرائم والے پکڑ لیتے ہیں, کاغذات صحیح ہم صحیح لیکن پھر محاسبے کا ڈر ہونے لگتا ہے. اس دن اللہ کے دربار کے اندر جا مانگنا ہوگا. اس لیے میرے بھائی کون سا وقت کب کسی کو آتا ہے الٹیمیٹم دے کر نہیں آتا اور وارننگ دے کر نہیں آتا, لیٹر دے کر نہیں آتا. بنگلور کے اندر ہمارے ساتھی تھے ہمارے مسجد اور ہمارے مسجد بالکل کھڑی نوجوانی کے اندر انہوں نے شادی کی تھی. اللہ کی عزت و جلالت کی بطل سی وی جو ایک تنظیم ہے جس کو ہندوستان نے ممنوع قرار دے دیا, وہ جس کو جب چاہے ممنوع قرار دے دے, وہ جس کے بھاشن پر آواز دیں چلے گا چلے گا چلے گا. غزوہ ہند ترمذی شریف کی روایت ہے, وہاں تک وہاں تو انی مومنٹ ہوگا اس سے آگے تو نہیں چلے گا. امام مہدی علیہ السلام آنا برحق کہے اس سے آگے تو نہیں چلے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنا برحق کہے اس سے آگے تو نہیں چلے گا. سیاہ جھنڈے والے سفید کلمہ لکھے ہوئے جماعت کا آنا برحق کہے, خراسان کی جماعت برحق کہے, یمن سے نکلنے والی جماعت برحق کہے, وطن کے اندر جو ہو رہا ہے اتھل پتھل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کی تصدیق ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن سے ایک مورچہ شام کی طرف جائے گا, اللہ مہلک بیماری نہیں دے گا, اللہ ان کو تھکان نہیں دے گا, اللہ ان کو دین کا غلبہ نہیں دے گا, وہ ملک شام کو فتح کریں گے. ان کو حوثیوں کو مارنا ہے, ایئر بیس تباہ کرنے کی کیا ضرورت, ہوائی جہاز کو برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی. بہرحال سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے اللہ کا منشا پورا ہو کر رہے گا, اللہ کی طاقت نافذ ہو کر رہے گی. لیکن میرے بھائی صرف ایک قدم نمازی بن جا, کیا ملتا ہے تجھے نماز میں اختلاف, اختلاف تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا, نیچے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہو سکتا ہے, آمین بالجہر آمین بالسر کا اختلاف تو ہو سکتا ہے, رپیدین کا اختلاف ہو سکتا ہے, نماز میں تو اختلاف نہیں نا بھائی, میں داڑھی میں اختلاف تو نہیں ہے, شراب میں اختلاف نہیں ہے, سود میں اختلاف نہیں ہے, پردے میں اختلاف نہیں ہے, زکات میں اختلاف نہیں ہے. میرے بھائی اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ کی مدد ہے, اللہ کی نصرت ہے, کامیابی مقدر ہے. ایک قدم کا فاصلہ, حیا علی الفلاح کی طرف آ جا, حیا علی الصلاح کی طرف آ جا, حیا علی القرآن کی طرف آ جا. نبی کی صدا کو لبئی کہے, نبی کے بلاوے کو لبئی کہے, پھر دیکھ, پھر دیکھ ہندوستان کے اندر کون سا انقلاب آتا ہے, پھر دیکھ ہندوستان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے. کھڑی نوجوانی تھی, شادی کی اس نے, ممنوع سمی تنظیم سے جوڑ کر اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا, اور ایک مرتبہ جب ڈاٹا کوٹا دہشت گردی کے الزام کے اندر گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر برسوں ہو جاتے ہیں, کسی کا سہاگ گزر جاتا ہے, کہیں بچے یتیم ہو جاتے ہیں, پھر وقت لمبا ہوگا. اڑیسہ کے ایک امام دلی کے اندر امامت فرما رہے تھے, کردہ نہ کردہ گناہ کے اندر جو گئے, گھر کی اینٹ بھی باقی نہیں رہی اس کی. جب ان کو گرفتار کیا گیا وہاں پر انگریزوں کی کرناٹک کے اندر بنائی ہوئی سخت جیل ہے, اس کے اندر بھیج دیا گیا. الحمدللہ الحمدللہ مدارس میں ہم نے دعائیں کروائی, مسجد میں ہم نے دعائیں کروائی, وہ بری ہو کر آ گئے. اس درمیان ان کی گھر کی خاتون ہمارے گھر والیوں سے ملاقات کرنے کے لیے آتی تھی, انہوں نے کہا عید آتی ہے, عید الفطر عید الضحیٰ, ہر گھر کے اندر بریانی کی مہک آتی ہے, بچے کپڑے پہنتے ہیں غباروں سے کھیلتے ہیں, عطر لگایا جاتا ہے. لیکن بہن ہمارے گھر جو عید آتی ہے تو ماتم لے کر آتی ہے, ہمارے گھر جو عید آتی ہے تو طوفان لے کر سونامی لے کر آتی ہے. ہماری بچی یہ پوچھتی ہے, ہمارا بچہ یہ پوچھتا ہے. ہر باپ اپنے بچیوں کو کپڑے پہنا کر, اپنے بچوں کو نہلا دہلا کر انہیں عیدگاہ کی طرف لے جاتا ہے. امی ہمارے ابا ہمیں کیوں نہیں لے جاتے, ہمارے ابا کیوں نہیں ہے, کیا ہے جواب اس کا؟ کتنے ہزاروں نوجوان بیٹے جنہوں نے روشنی دیکھے بغیر اندھیرے میں زندگی گزارے ہیں. ان کی ماں گوجرا کے بیان میں گیا تھا, کہا 17 سال 12 سال سے ایک ماں جب گھر میں گھنٹی لگتی اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا, دوڑ کر آتی ہے سوچ کر کہ شاید میرا بیٹا آ گیا ہو. عید کا دن تھا, گھنٹی بجی اور کنڈی کو کھٹکھٹایا گیا اور دروازہ کھولا, بیٹے کو نہ پا کر ہاتھ کٹا آیا اور دہلیز ہی پر اس کا جنازہ نکل گیا. کتنے جنازے ماؤں کے نکل رہے ہیں میرے بھائی. یہ اس لیے نہیں کہ ہم نے گزرائے آلہ نہیں بنائے, ہم نے پارٹی کے نمائندے نہیں بھیجے, اس لیے کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی آج بازاری عورتوں کے گانے اور نغمے وہاں ہو رہے ہیں. عورتوں کی شرم و حیا چھن چکی ہے, نوجوان راہ راست سے ہٹ چکا ہے, بوڑھا قبر کے اندر پیر اتار چکا ہے اور بازار کے اندر قبر کا لٹ اتار چکا ہے, داڑھی خچ کشی رکھا ہوا ہے, ڈبل اس طرح چلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کر رہا ہے. اللہ کی رحمت کہاں سے متوجہ ہوگی, اللہ کی برکتیں کہاں سے متوجہ ہوگی. ہم نے نون بی کا ووٹ لگا دیا, ہم نے ون وے کر دیا کہ شیطان ملون کو آ سکتا ہے, خدا کی لعنت کو آ سکتی ہے, رحمتیں نہیں آ سکتی. اس لیے میرے بھائی اللہ کا واسطہ دے کر بیٹھا ہو. میری ماں میں نے بتایا کہ وہ بچہ کلام پاک کے 15 پارے میں ابھی اپنے باپ کو سمیٹ رہا ہوں. حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ تم مذاق کرتے ہو. کہا اللہ کی قسم ہمیں بتائی کہ اس کو 15 پارے بھی یاد ہیں. بچے کو تنہائی میں لے جایا گیا اور بچے سے پوچھا گیا کہ بیٹے یہ بتا کہ تجھے کیسے یاد ہیں. کہنے لگا میرے اللہ کے درمیان راز ہے. کہا کہ حضرت راز بات کی بات چھوڑیے, تمہاری ماں کی تمہارے باپ کی عزت کا مسئلہ ہے. تو کہنے لگا ماں کے پیٹ میں جب میں حمل میں قرار پایا اور جب میرے لوتڑے کے اندر جان کو ڈالا گیا, میری اماں کلام پاک کے ان 15 پاروں کو دوہرا دوہرا کر پڑھا کرتی تھی. سن کر ماں کے پیٹ میں کلام پاک کے 15 پاروں کا حافظ بن گیا. آج دودھ پلاتے ہوئے ٹی وی دیکھے گی, آج بچے کو گود میں رکھتے ہوئے ڈنڈیوں کا بازاری عورتوں کا ناچ دیکھے گی. تو تیرا بچہ بھائی یا اولاد کا دشمن ہوگا. میری اماں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, میرے بھائی اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, ہندوستان کے حالات نازک ترین موڑ پر جا رہے ہیں. نازک ترین, پچھلے ہفتے میں گجرات کے سفر سے آیا ہو, گجرات ہندوستان کا ماڈل ہندو راشٹر بنانے کا ان کا منصوبہ ہو چکا ہے. اور سرسوتی کی پوجا یوگا اس کو لازم انہوں نے ان اسکولوں کے اندر کر دیا ہے. 63 وہ سرکاری اردو میڈیم اسکول جس کا پرنسپل سے لے کر واچمین تک 100% مسلم طبقہ, مسلم عملہ اسٹاف استاد و شاگرد ہیں, وہاں پر یوگا کو لازم کر دیا گیا, سرسوتی کی پوجا کو لازم کر دیا گیا. حالات بڑے نازک ترین موڑ لے رہے ہیں. 1857 اور ہمارے ماہرین کہتے ہیں 1947 سے بدترین حالات, کہیں ایسا نہ ہو ہندوستان کے اندر کروٹ لے لے, سوائے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے, اللہ کے قرآن کے, ان علماء کرام کے دامن کے, ان مدارس کے, ان خانقاہوں کے. ہمارے لیے کشتی نو اور کوئی نہیں ہے, مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. میرے بھائی قدم بڑا اللہ کی رحمت کو دیکھتا جا. بنی اسرائیل کے اندر گنہگار تھا, نہ زمین کا گناہ, نہ آسمان کا گناہ, نہ دن کا گناہ, نہ رات کا گناہ, نہ جسمانی گناہ, نہ روحانی گناہ, نہ مردوں کا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو اس نے نہ کیا ہو. مرتے وقت ڈر ہو چکا, اولاد کو اس نے وصیت کی اور کہا کہ میری موت کے بعد میرے لاشے کو جلا دیا جائے, سمندر میں راکھ کو پھینک دیا جائے, ندی نالوں میں راکھ کو پھینک دیا جائے, جنگلوں کے اندر پھینک دیا جائے, ہوا میں بھی پھینک دیا جائے. کر تو دیا وصیت کے مطابق, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا حصہ واپس کرو اس بندے کا, سمندر نے واپس کیا, ندی نالوں نے واپس کیا, ہواؤں نے واپس کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسان کو جب پہلی مرتبہ بنائے تو دوسری مرتبہ انسان بنانا تو دور کی بات, انگوٹھے کے نشانات بھی ہم نہیں بدلیں گے, انگوٹھے کے نشانات بھی ہم تبدیل نہیں کریں گے, اس طریقے سے پیدا کریں گے. پیدا ہو گیا, جان ڈال دی گئی, پوچھا کیوں تو نے یہ کیا, کہا کہ میرے پاس نیک عمل تھا ہی کیا, اللہ میں تیرے دربار میں پیش کرتا. اللہ نے فرمایا میرے عذاب کے خوف سے تو نے کیا, میرے دل میں اتنا ڈر آ گیا, چل اس کے بدلے میں نے تجھے جنت پر عمل کرنا. میرا اللہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, آنسو کے دو قطرے سے وہ راضی ہو جاتا ہے, توبہ کے دو بول سے وہ راضی ہو جاتا ہے. ہم نے حبشی جیسا گناہ نہیں کیا, ہم نے ہندا جیسا گناہ نہیں کیا, لیکن اللہ نے جب ان کی توبہ کو قبول کیا تو حضرت حبشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑتا ہے, حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پڑتا ہے. اتنا بڑا جرم نہیں کیا, اتنے بڑے پاپی نہیں. اللہ نے وحشی کو صحابیت کا مقام دے دیا, ہندا کو صحابیہ کا مقام دے دیا. میرے بھائی میری امت کی ماں, میری امت کی بیٹی, میری امت کی بہن, اللہ کے واسطے اللہ کی طرف لوٹا. جس دن یہ نوجوان لوٹ جائیں گے امت مسلمہ توبہ کر لے گی, اس دن یہ ملک ہمارا ہو جائے گا. گھر واپسی ان اول بھائی کی مزید ناس ہو جائے گی. اسی کو کر بدل کتنا جہد کر دل سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دینی سزا کیا ہے. واقف دانا الحمد للہ رب العالمین. حضرت ایک چھوٹا سا اعلان ہے, اعلان یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو امام بیانات ہوتے ہیں وہ حالات حاضرہ پر ترکیب کی بیانات ہوتے ہیں. دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے یہاں اس کا حل نکالا جاتا ہے, اور کوئی بھی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پردیباب کیا جاتا ہے. اس کے میموری کارڈ 4 GB سے 4 GB ہے, جس کے اندر الحمدللہ 100 کے آس پاس بیانات ہیں. امریکہ کے تعلق سے, ہندوستان کے موجودہ حالات کے تعلق سے عامی لوگ جو دھوکہ بازی کرتے ہیں وہ ہر عنوان آپ کو ملے گا ان شاء اللہ. آپ کہیں گے تقریر کی تقریر بھی ہو گئی, مولانا کا کاروبار بھی ہو گیا, یہ بھی بات نہیں. اللہ کی قسم ایک مسجد کی ادارہ زیر تعمیر ہے, اس کا ملافہ اس میں لگا دیا جاتا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ تعاون کی نیت سے مسجد کی ادارے کی طرح خدمت کی نیت سے اس کو خریدیں اور تشریف ہوتے ہیں.